Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Után 17 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Gyerekek, hello Feri! Hello! Jani! Sziasztok, jó reggelt! Kimegyünk a kávéné. Menjünk ki. Lehettem, hogy... Nem írja a Despacitot, azért nem jön be. Egy jó kis Despacitom. Mindenkinek úgy alá dolgozom, és én nem kapok semmilyen felkonferálást erre. Most 8 év után jöttem rá. Szóval Feri, Jani, és akkor itt maradok egyedül. Te vagy elől a szignálban. Hát jó, de ti is ott vagytok, de utána ti még kaptok egy ilyen... Utána jövünk. Te Hello, Feri! Az összes promóban. Hello, Jani! Az van, hogy hallgasd a műsorod, mert Balázsnál nyerhetsz ezt, azt. Akarod, hogy még itt húzzunk, amikor így ezt bemondod? Köszönjétek nekem. Jó. Csak hogy szia, Bali! Ja. Egyszer rajta. Nem kell egyszer. Szia, de miért kell egyszer? Akkor már külön-külön adjuk meg a módját, ja, érted? Most nem most össze a dolgokat. Szia. Az érdeklődés hiánya miatt elmaradt. Hello. Nem, majd holnap köszönök, hogy a jó tippet ad. Miért lesz ma akkor valami? Lehetősebben fogok köszönni. Tegnap küldött egy SMS-t. Fiam, mondom, ez a srác valamit tud. Mondom, elginni jön a kis a bugyi dumával. Mondom, én nem fogok itt. Hallgatni egészen tízik, hogy ma mondtam, nem fogadtad meg, kakis volt a bugyi, és a többi hát a szokásos. Nem mondom is. Meg. Azt, hát így 20 játékpénz így elgurult. 20-at föltett. Azt mondom, az becsületedre legyen. Mondom. Becsületedre válj. De most ennyire elkezdtél hinni az, benne? Nem, most azt gondolja, hogy... Nem, női teniszben nem adok se a tippet, de most tegnap jött egy flash, nem értettem, hittem, hogy... Tehát, hogy nem értettem a tippet. Uh-huh. Tehát, hogy én is értek a, nem értek a teniszhez, de úgy utána szoktam nézegetni a dolgoknak, hogyha már pénzt kockáztatok, és így nem értettem. Mondom, most cseppenkod tedd meg Vénusz ellen. Csak jött egy ilyen ez érzet. Ez a srác, mondom, valami tud. Jött egy ilyen érzet, hogy hátha. Mit tudom én. Valami, érted, ki tudja, hogy nyert milyen teniszberkekben, olyan összekötetés, olyan információkat, mit tudom, meghallotta, hogy Vénusznak megjött. De a Vénusz, vagy a Williams, tehát az a nő, aki végigveri folyamatosan a világot, gyakorlatilag minden. Most már nem. Nem, veri már, az a Serena. Igen. Serena, de, ő a testvére a Vénus. Jó, de Vénus sem a gyenge kategória, ugye a világranglista 11. helyzetjéről beszélünk, és Osztyapenko, akire Balázs ugratott rá engem, 89. Tehát, hogy nem értettem. Nem értettem. Ő bemapó, közelül leszármazottja Osztyapenko. Mennyit nyertél volna, ha bejön? Egész tisztességesen, mert hogy kettes fölött volt, tehát hogy kétszeres óca volt Osztyapenkónak. Mondom, hogy valami, azt gondoltam, hogy valamit tud ez a srác. Én is azt hittem, de aztán rájöttem, hogy nem tudok semmit. Mármint a női teniszhez meg végképp nem értek. Na, majd visszahozom neked. Ha visszahozom neked, gyerekek, nem hoztam telefont, és ez most annyira bánt. Ott hagytam a telefonomat. Hm? Ma szabad ember leszel. Ma mikor szabad jön, ember mikor leszek? Jön ezzel a pillanat, amikor úgy fogod érezni, hogy nem, hogy kár, hogy ott hagytad a telefonot, de örülsz neki. Mert, én hogy, ma kicsit örülök neki. Mert hogy a láncaidat vesztetted el. Ma úgy érzem, hogy ma azt csinálok, amit akarok. Majd szabad ember. Jön-megy majd a városban, közlekedek. Eszem iszom, vásárolgatok, és senki nem fog elérni. A Viki ki lesz akadva, hogy nem tud elérni. Most én itt ül, úgyhogy neki szólok. Hát így, oké. Okay. Drágám. Na, most nincs már telefonom. Tudod, miért nem veszem fel, mert otthon van. Igen. Egyébként azt hittem, hogy ki vagy kapcsolva, úgyse teszed meg a tippet, ezt csak így elküldtem SMS-be. Nem. Nagyobb készpénzösszeget tettem volna arra, hogy éppen ki vagy kapcsolva, és ott durmolsz valahol. Volt egy nagyon jó kötésem egyébként, és az én részem az bejött. Sajnos, mert így sokkal jobban fáj, hogy az, amit ő mondott, nem jött be, mert elég jó kis kassa lett volna, de hát mindegy. Hát az elmúlt. Jó, hát most érted, ami volt, érted, urak vagyunk, vagy nem, ment. Na majd ma. Majd olyan mérkőzések, amire érdemes? Hát jó meccsek vannak a pasiknál, persze. Igen, elég zicserszagúak. Ma még a cingyen tippet, vagy ez már nem a fizetős? Nem tudom, mi van, azt tudom, ki kell, nincs telefonom, nem tudok semmit. Az őből 3 annyira zicser, hogy... Aha. Hány hát itt azért már a 8 közé jutásért... A zicser, fogad itt már azért egyre nehezebb azért, igen, az zicser ezben az esetben azt jelenti, hogy annyit kell raknod rá, mint az állat, annyit kell kockáztatnod ahhoz, hogy keressél valójában. De srácok, mondom is nektek, Murray Query, Müller Csilic, Berdych Gyoko, és Raonic Federer. Papírforma szerint itt csak a Raonic Federernél lehetne meglepetés, hogyha azt nézzük, hogy az egymás elleni meccseket. Mert hogy Raonic volt az, aki a legutóbbi két meccsükön, amikor találkoztak Rozséval, akkor meg is verte az öreget. Minden tisztelettel a hangomban mondom ezt, hogy öreget. Az összes többi az ilyen. De Balázsnak volt most egy infója, ami esetleg érdekes lehet. Egy háthúszódás, hátsérülés. Lehajolsz valamiért. Egy rozsés hátsérülés. Gyokonán fáj. Van ember a világon, aki meggazdagodott ebből a sportfogadásból, szerintetek? Hát akik csalnak, azok biztos. Igen. Jó, meg hát aki azért ezt... A szerencséjáték ZRT. Oké. A csalókat vegyük ki, aki lebundázza a meccset. Van valaki, aki tényleg ráfeszül erre, ért a sporthoz, nagyon megnézi. Ha ügyes és tényleg értesz ahhoz, és nézed és olvasod, szerintem igen, megérsz belőle. Vannak itt okosak. Megérsz belőle. Na mi újság egyébként? Minden oké? Okay? Nem akarom. Vissza akarom. Jó, a női tenisz, ezt tudjátok, az a gyenge. Majd ma visszahozom neked. Mi újság egyébként? Minden oké? Okay? Ja, srácok, minden rendben. Nem tudok aludni ebbe a melegbe, gyerekek. Ti is szenvedtek? Meleg? Hú, tök jó volt éjszaka az idő. Nem hűl le. Meg mi a gyerekekkel egy szobában alszunk, és nem nyitjuk nagyon rájuk az ablakot. De kis hűle. És ezért egy ilyen közös szaunázásban veszünk részt. De az nyitva volt az ablak, de nem hűl le annyira nálunk a szoba. Még a gyerekek előtt. Igen. Közös szauna. Közös szauna, az jó. Nem tudom, én olyan rosszul alszom napok óta, kicsit várom ezt a hideget, ami jön hétvégén. Rettenetesen füllet, nyomott levegő van egyébként az egész város, de legalább nem zuhogott meg, nem dőltek nálunk fánál, szakadt, hasonlók. Nálunk olyan vihar volt este. Nekünk két órán keresztül esett, de ilyen szép csendes, nyugodt eső volt, tehát hogy nem volt gond. Nem ez volt, nem az volt, mint mondjuk tegnap előtt, amikor így bármi volt a kertben, az bejött a teraszra. Hát és nem akartuk. Jár egyszer, nekünk jár. Minden bejött a teraszra, kivéve a macska. Aki viszont kint. Amit hajnal kettőkor üldözött a kertben Bóni, és próbálta meg behozni, mert ő valamire vadászott a viharba. Mert ő szereti kész. Hát, hogy ő öreg viharvadász Dagi. És légkonditok nincs, hogy így napközben menjen egy kicsit levinni a hőmérsékletet, és akkor este csak rányitod az ablakot, légkondit kikapcsolod. Nincs légkondi. A felső szinten nincs légkondi. Aha. Uh-huh. Nehéz ügy. Nincs. Na mindegy. Hát ablak. Oroszok voltak a kivitelezők? Tessék? Oroszok voltak. Nem, volt abban a szobában alszunk, csak levittük a nagy szobába, átszereltettük a klímát, de nem is használjuk. Tehát ott meg tök jó hűvös van. Aha. Úgyhogy hát ezért lenne jó fönn, mert napközben menne, egy picit úgyse vagytok ott, érted? A gyerekkel nyilván lent vagy, kint vagy, akármicsoda, napközben megy, és este, amikor már ilyen 20 fok, 25 fok van kint, és érdemes kinyitni az ablakot, akkor már egy hűvös szobára nyitsz rá. Ez túl észszerű. Igen, jó, sosem gondoltam. Sosem szerettük az igazán észszerű dolgokat. Mindig ellene megyünk kicsit, és mindig bonyolítjuk a saját életünket. Nálunk elindult az EFOT, kérlek szépen. Na. Tegnapi nappal -1 megérkeztek a turisták, a hordák, mindenki retteg a faluban. Ez nyilván nem igaz, de a boltos négy már törzseli a markát, mondta, hogy Ferike 10 óra előtt jöjjön vásárolni, mondtam, hogy marha nehéz lesz, mert itt vagyunk egy darabig. Vasárnapig? Vasárnapig, és még vasárnap is vannak jó programok. Hát a kisbolt most nagyon szakít, majd gondolom erre hétre nem rendeltek tejet, kenyeret, arra nem lesz szükség. Csak a palackozott folyóitalokban gondolkodik mindenki. Úgyhogy tegnap már elindult a buli, már megy a háborgás, ezt úgy szeretem. Na. Hát figyelj, azért... Hangos. Hát én tudtam aludni, de mondjuk ez nem nagyon jelent semmit, mert én mindig tudok. Kinyitott a fesztivál, Silo Green? Nem, valami kis akusztikus. Bevállalt valami két-három felé. Tényleg haknit, az mekkora lesz. Fie, úgyis jövök péntek, hát megnyitóra, akkor előtte itt ott föllépek. Hogy miért nem fogadják el az emberek azt, hogy van egy kvázi üdülő terület, mondjuk a Balaton, vagy a Velencei tó, Tiszató, akkor nyáron vannak programok. Tehát, hogy mondjuk ha veszel, azt is megértem, ha veszel egy ingatlan, mitén mennyi pénzért, sok pénzért, azért, hogy te pihenj, akkor lehet, hogy nem esik jól. Négy nap belefér, én ezt sosem értem. Hát azért ezeket ki lehet bírni. Meg azért nem annyira rossz. Visszacsorog egy kevés forintocska. Tehát, hogy azért abból lesznek utak, abból lesz majd víz, abból lesznek majd egyéb beruházások. Tehát, hogy azért kellenek ezek a fesztivál, egy csomó olyan kis település van, ahol egyébként nincsen semmi. És akkor a helyiek teljes joggal egyébként mondják azt, hogy ez sincsen, az sincsen, amas sincsen, bezár a, mit tudom én, a mozi, hol van már mozi kis településeken, de hogy bezár a kerti mozi. Nincsen posta, nincsen rendelő, nincsen iskola, nincsen semmi. Meddig tart vasárnapig? Vasárnapig. Érted? És így meg legalább jön vissza egy kis lóvé. Annak meg azért örülünk, nem? Na, én is ezt gondolom, erről meg legalább van valami, érted? Tehát, hogy azért ez vonzerő is, tehát egy csomó, azért oda jön nem tudom mennyi ember, tehát szerintem a 4-5 nap alatt ott több mint 100 000 ember megfordul. Aki azt mondja, jó, de jó, eddig mindig a Balcsira mentünk, jöjjünk már vissza egy hétvégére, amikor nyugi van, csönd van, tehát, hogy ennek van egyéb értéke. Na, de múltkor is csikket dobtak a muskátliba. Mondjuk az igaz, Marika néni. A jó Isten, te ki, megyek ki belőle. Na. Ja, van egy ilyen része is, hogy keresztül vonulnak a falun, de szerintem is tök jó a dolog, de már én hallottam a hangokat a faluból, hogy mi lámborognak, de nekünk hangos. Ez kik a jó fellépők, vagy kik vannak? Aki? Gyakorlatilag a teljes magyar élvonal ott van, és azért jó, hogy nem hosszú a fesztivál, gyakorlatilag, hogyha egy ilyen péntek, szombat, vasárnapot, sőt, a csütörtök, péntek, szombatot beválasz, akkor a teljes magyar gárdát, már nem úgy, hanem az élvonalat látod zenében. A magyar gárdát. A vecsésieket és a magyar gárdát. Nem az lesz szerencsére, de rockból akkor a Well Hello-s vonal. Hát mindenki ott. Mindenki. Lesz egy jó sompólunk. Na és a Miska Huszár szobra, hogy áll? A Miska Huszár szobra? Miska Huszár szobra, az ott van Pákozna, nem? Még nincsen meg? Nem, még már meg kéne legyen. Hát már ott áll, hát áll. Hát láttam a webcamen, ha csak nem egy, hogy hívják meg, mókolt felvétel volt. Miska. Még nem adták szerintem át, de hát ugye a világ legnagyobb Huszár szobra ott épül a közeletekben. Ne hülyes. Nem is beszélt róla, ezt nem tudod. Hát látni is kéne. Én nagyon várom a kilátónkat, mert igen? Az van a Bence hegyen, amivel... Nem lehet, hogy Miska fejében lesz majd, és két szemén keresztül kellett majd kéne. És tyúkod lesznek, és kilátókat építetek? Egy már van, csak nem sikerült rá pályázatot szerezni, szerintem nem fejezték be. Hát az túlészerű lenne, ahol domborzaton ad a pályázatot, hát tyúkodon épüljenek a kilátókat, viszont 12 darab. Óriási. Az nálunk lesz, olvastam. Pákoznan állítottak föl. Láttam, hogy itt óriási. Megnézzük. Nem kicsi, úgy néz ki, hogy egy hihetetlen nagy ólomkatona, a magyar katonai tradíciók és huszárság emlékére állítják, és lehet majd látni az autópályáról is. És ezt hol állítják? Pákozd. Így keressek rá egy Miska szobor? Miska huszár. Ez nagyon kell, tehát az nagyon fontos. Van katonai emlékpark, ne haragudj, nagyon jól néz ki. Voltam. Na, tessék. A tankot, fáradt tank, meg egy zászlót. Az egy gyereknek nagyon érdekes, a fáradt tank. Azért te, mert egy megkeseredett öregember vagy. Egy lassan. Fáradt tank, egy zászló, meg egy gyereket ránézett, azt mentünk tovább. De szépen megcsinálták, parkosították, le lehet ülni. Tehát jó, egyébként tényleg jól néz ki. Na, akkor mi a helyzet a játékunkkal, hogy állunk? 2-1. 2-1-re megyünk? Nem, a hallgatók mennek, nem úgy emlékszem. Nem túl biztató, mert meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Meglátjuk. Mi van ma szerda, nem lehet kezdeni? Miért nem szóval? Azért mondom, hogy van, hogy szerda van, hát két nap az abszolút vég megnyitója előtt vagyunk, Feri, ezt most így mondjuk, nem szerda. Ja, ne haragudj, bocsánat. Én már azt hittem, hogy egy nappal vagyunk az UszoVB megnyitója előtt, nem. De mivel két nappal vagyunk, ezért nem lehet 2-1, 1-1 az állás. Igen. 2-1 a szerdán, abban csalásejtek. Ott valami van. 2-1 és kinek? Nem, 1-1. Ja, 1-1, azaz döntetlen. Döntetlen. Jó van, hát akkor megnézzük. Viszont ha nyernek, akkor elhúznak. Akkor annyi. Ki hagyta itt ezt a spinner gyerekek? Annyira rákattantam. Nyomja nyugodtan. Pörög. Vagy pörög. Valaki itt eljött egy fingerspinger. Igen, egy jó kis fingerspinger. Fingere ilyen nyugodtan. Egy jó fingerspinger. Lehet, hogy az Attilájól. Jó van, drága hallgatók, ébredezzetek kora reggel. Jó? Szépen mi is ébredezünk, írjatok a játszarátok, az SMS számunkat tudjátok, jelezzétek, vagy Viberen, vagy SMS-ben, igazából mindegy, mert mindent megkapunk. Mi pedig jövünk a hírek után, 7:30 van pontosan. Good morning! Yeah. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk már is. Há, hol lennénk? Há, hol? Jézus. Na, most tényleg? Na. Most... Zsül. Ajaj. Most van vége. Hoppácska. Most van vége a mikrofonomnak. Most azért történt egy elég erőteljes baleset. Szerinted tekert vissza. Nem tudja, mert az eltört. Nem, gyerekek, ez nem, ez nincs. Ez most nincs akkor? Átülsz ide? Nem, szerintem Zsül tartja kimegyek meg. Teér. De 10-ig tudod tartani, Zsül? Igen. Uh-huh. Mert ez semmi, hát az állításnál abban a pillanatban ez elhagyta magát. De nincs a mikrofon állványunkról beszélni. Nincs a púrhab. Vagy a kameratét. Vagy az van még, hogy lefekteted a kultúra, és feküdj mellé. Azt szokták mondani, hogy leesik valami a bárban vagy a kocsmában. Feküdj mellé! Feküdj mellé! Feküdj mellé! Szív föl, begyem! Na most pont tegnap kaptam a monitorért, most kapok ezért, hát ez... A monitorért is te kaptál? Amit betörtél szerintem. Szóltak érte? Ki? Mit mondott? Hogy? Majd elmondom. Igen? Kifizetem? Kifizetem, mindent, kedves hallgatók, kért. Mit gondolsz? Az is a sor része volt. Ne bóckodjatok, érted? Tegnap is megkoratok, ja nem. Nem, gyerekek, ez semmi. Hát ezt próbáltam magamhoz húzni ezeket a borzasztó állványokat, és egyszerűen ez elhagyta magát. Konstrukciós hiba. Tessék? Nem mi terveztük ezt a stúdiót, nem elfáradt kérdeztek meg minket, anyag. Nem kérték ki a véleményünket, mi azt mondtuk volna, hogy legyen hosszabb. Én azt mondtam volna, hogy ez legyen keményebb. Ja, nem ütögetem meg még. Nem ütögetem meg én. Most csak ebbe fog így fog beszélni? Úgy. Ajajaj. Na jó, hát megoldjuk valahogy. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggelt! sziasztok! Hát jó reggelt, hello! Hello! Hogy hívnak? Dórinak. Dóri, honnan hívtál minket? Szegedről, és ma van a szülinapon, fiúk. Isten jöttes, és sokáig. Sokáig, Dóri. Applikáció köszönöm. Sajnos, ugye? Dóri, Szegedről. De azért szeretlenül hallgatlak titteket. Nagyon helyes, és mit csinál Szegeden? Egy irodában dolgozok mindenesként. Mindenesként irodában dolgozom. Uh-huh. És már bent? Nem, még úton vagyok. Hát a Szeged az kicsi, már abból a szempontból nem kell nagyon sokat menni, gondolom, nem? Hát ha Szegeden élsz. Ha Szegeden élsz, persze. De nem Szegeden élek. Ja, hát akkor az úgy azért nehezebb is. Autóval vagy? Csőrben. Autóval vagy? Ne, majd busszal. Busszal mész. Aha. Jól van. Oké. Okay. És milyen ez az irodai munka? Mit csinálsz? Hát igazából a legnagyobb részében unalmas, de igazából OKS képzéseket indítunk. Ó, ez tényleg elég úgy jelzik. Mi most a legmégszerűbb? Pénztárkezelés volt a pénztáros például. És a határvadászok. Igen, kaptál a... is építünk. Azt még nem indítunk. Kaptál a migránszak. De lehet, hogy pálinka főzőt azt hamarosan indítani fogunk. Nagyon szép terv. Na, nagyon szép. Ez jól hangzik. És kivel játszanál, Dóri? Ferivel szeretnék. Ferit választottad. Van ennek különösebb oka, vagy csak úgy ráböktél egyszerűen? Igen, már régebben játszott, mert tényleg Jani az ma ezen a héten már kétszer. Igen, én már kipörgettem magam. A képességem határán vagyok. Kiégett János, ő felperzselte a saját tudását, kihasználta. Hétfőn még volt lendület, akkor nyert, tegnap egy kicsit leeresztett. Igen. Jól van, hát esetek egymásnak, aztán meglátjuk. Dóri, legyél ügyes. Jó? Rendben. Oké. Na, Jani, akkor mondjál valamit. 3-2-1! Két éves az OK és pálinka főző? Csak egy. Egy év? Egy. Mehetek én is? Jöhetsz akármikor. Van bármilyen feltétele? Kell hozzá diploma? Csak alapiskola. Elég az... Alap 8 általános. Érettségi kell hozzá? Csak a 8 általános. 8 általános, nagyon jó. Hódmezővásárhelyi vagy? Honnan jársz be? Szegedi. Szeged mellől Röszkei vagyok. Röszke. És Szegedre járok be. Van migráncsotok? Már fogyóban. De akkor volt? Volt, sok, nagyon sok. Te mész a papírokért is az irodában? Mindent én csinálok. Uh-huh. Bevásárlod. Hosszázás, mindent. Uh-huh. Szeretnék kérdezni tőlem. Szeretnék. Mentek Soundra. Hova? Soundra, Balaton Soundra. Az már volt a múlt héten. Elmaradtál, akkor, Szigi? Egy kicsit. Mi van veled? Egy tanége. Hát. Ez komoly volt ez a szám, amit kérdeztél? Ez komolyan kérdezted? Kicsit moszkáltam fel, és igen. Ja, igen. Ez múlt hét végén volt. Azért én nem tudtam. Nem tudtam azt hova tenni. Te így akarod beugratni a felét, hogy hát ha kimond valamit. Viszont tök jól játszottál. Igen. Köszönöm. Elhúztuk. Megvan az ajándék. Évek óta titeket hallgatlak, és nagyon szerettem volna ma játszani veletek. De nagyon sok, köszönjük szépen a bizalmat. És még van egy plusz nyereményed is, figyelj, mutatom, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy 4 főre szóló belépőjegy a 17. Fina világbajnokságra, amelyet a Nikon ajánlott fel. Wow. Köszönöm szépen! Most a levegőbe csaptak. 4-gel kevesebb üres szék, yes! Nem, 4-gel kevesebb kamasz. Nem, szeretnénk elmenni majd. Már azért igen. Azért, mert állítok, vannak jegyek a jegyértékesítéssel, vannak gondok a jegyértékesítéssel, és sok az üres hely, és azt most gyerekekkel akarják feltölteni. Leasing-el gyerekekkel. De már riasztották a kis, a középső és a nagy csoportosokat. Igen, és az üres helyekre beültetik őket, mint régen a szocializmusban, amikor menni kellett integetni, hogy ne tűnjön föl senkinek, hogy üres hely. Csak majd a szilogrinél befogják a fülüket. Igen. Dorikám, ügyes vagy, küldünk neked egy ajándékcsomagot. Jó, és akkor most már van. Köszönöm, várlak, hogy majd Szegeden is hallhatod titeket rendesen, hogy jöjjetek ide. De aranyos vagy, hát köszönjük szépen, igyekszünk. Jó? Köszönöm szépen, fiúk. Ahogy fel kell tenni, azonnal mondjuk neki, hogy ma megint volt egy hallgató, aki hiányolta a szegedi frekvenciát. Ettől mindig nagyon zabos lesz, és még gyorsabban intézkedik. Jó? Köszi, puszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Na, hát most 2-1. Hát a hét elején beharangozott dübörgés, az elmaradt. De jókat játszunk, de hát jók a hallgatók. Hát nem mondtuk ki, te sem mondtad ki, vagy nem tudom, tegnap én nem mondtam ki, tehát kihúztuk az egy percet. Az a szabály, hogy ilyenkor a hallgatói a pont. Hát ezzel mit csinálni egészségedre? Nézd már, Csicseri Borsó. Lemászik. Ja. Jó, most megint nézem a heteteket, nézem, itt üldögélek csendben, nézem, hogy hogy állunk, most látom, hogy megint aztán, egy kicsit baj van. Aztán. Kicsit megint ott, hogy csetlés, botlás. Rosszcsepenkó, és elveszítjük a hetet, mint a múlt hetet. Csetlés, botlás, kicsit ott úgy, hogy tesztek, vesztek, holnap után megérkezem, és akkor egy ilyen záró tűzzel. Felteszem minket a ravatalra. Aranyos vagy, csak múlt héten is ez volt, és veled buktuk el a hetet a végén. Igen? Hát, hogy most azért ne fényezd magad. Nem, most érzem, hogy érzem, hogy picit megbotlottatok, de nem, vagy itt vagyok. Jó, hát hátulról van egy ilyen támogatás. Köszönjük. Kicsit megjövök holnap után. Így van, a váltó utolsó embere jön, és így rommá veri az egész mezőt. Igen, a váltó eleje botlott kicsit. Igen, már mindenki lemondott rólunk, de jössz te. De a 400-százak a legvégére tették a leggyorsabbat, úgyhogy holnap megérkezem. Így és akkor picit rendezem az erőviszonyokat. Az elején viszonylag jól indultam, csak a váltás nevelt, nem Ferének a kezébe dugtam a botot, hanem... Bocs. Igen. Na, azt mondja, hogy a munkájában két napig a Miskolc kedvenc rádiója ment. Síralmas volt, a humorok szánalomra méltók. Köszönöm, hogy üre tiszoltok, majd belaltam ebbe a két napba. Ne bántsátok őket, bárkikről is van szó, hát nem... Csak más műfajt képviselnek, de nincs ezzel baj. Úgy volt Dória Szandál, mint Balia Gánszal. Igen, egyébként tényleg majdnem lemaradtunk róla. Négyes főúton Cegléd-Bercelnél az 58-as kilométernél egy személyautó kamionnal ütközött, a félútpályát lezárták. Köszönjük szépen. Mendénél Budapestéré elesett, a 31-es út 3 kilométeres sor van, úgyhogy vigyázzon mindenki. Álmomban Csilics megverte Müllert. Möré megverte Kverit, figyelj, Berdi megnyerte Gyokot, Raulics megverte Féder, ez négyes kötésben 30-szoros pénz. Aha, ez jó, álmom. Meg is rakom 5000-re. Nyilván azért, mert nincs esélye. Tehát ezért 30-szoros. Olyan dolgokról szokott álmodni az ember, ami valószínűleg ebben az életében nem fog összejönni. Gyerekek, nem tűnik le, nem, amit ír, az nem hülyeség. Például Sarka Katáról álmodtam nem. És? Hát nem fog összejönni, szerintem. De 50%-os esélyed van. Nem mondasz. Na, de hogy... Most nem akarom már neked mondani, tegnap vagy tegnap előtt az egyik kedves hallgató küldött egy tippet, egy labdarúgó meccs kapcsolatban, hogy majd ahogy a Rijeka hogy ki fogja tömni majd a Velsieket. Hát aztán gólzáporos meccs lett meg 2-0, tehát hogy azért megverték a Rijekaiak a Velsieket, de hát ő nem ezt prognosztizálta. Na jó, de nyert, hát, na jó, de nyert. Akkor hát azért abban belekötni, hogy most azt mondja, hogy gólzáporos és csak két gól lesz, hát nem kinek mondta. Mi a gólzápor? Hát mondta, hogy tedd meg, és meg fogják nyerni. Azért ez egy gyönyörű tipp, hát most nem lett 4-0, csak 2. De azért meg nem is ez a lényeg, érted? Hanem a bizalom hallgatók felé. Igen, az mondta. Én hiszek bennük. De ez a 30-szoros ott egyébként nem tűnik rossznak. A Balatonnál 3 nap ügy azokat a frissíreket mondják, Bori, köszi, hogy elküldted. És akkor, igen, ja, volt közlekedés, hát akkor megtámogatjuk ezt a közlekedést. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Mi a helyzet, Viberem? Élet ezek a hallgatók? Írnak, nagyon örültek a Despacito-nak reggel, nagyon sokan. Hogy ez elszomorító. Azt mondja, hogy bárcsak minden ember olyan lenne, mint a Jani. Na, reggel a buszvárónál lévő üres sörös doboz kidobta a kukába a gazdájáért, aki ezt nem tette meg, respekt Jani. Vártod? Kávésicsi küldtenek. Ma kidobtál reggel egy sörös doboz, hogy megint összekevernek valami kis... Hát ma reggel is. Ma reggel is. Minden reggel szedi a szemetet. De nyugtass meg, hogy nem megy semmi a kukába, meghúzod még. Tehát mi az utolsó korcsot kisajtolod. Még a buty, áttöltem a butykosba. Tehát azért nyugtass meg, hogy azért kicsit hallott, hogy még valami van az alján, hát azért nem pazarolunk. Lecsúszik a kis butykosba, és utána. Irritál, zavar. Aztán így összeszedegetem a dolgokat, hogyha van egy kis időm, nem megyek tovább. Ma mi volt a termés? Egy sörös doboz? Ma egy sörös doboz. Ennyi? Semmi? Nem, tegnap volt tegnap erősebb nap volt, akkor 3 koronintás üveget vittem, meg 3 sörös dobozt. Te az üvegeket visszaviszed? Ne, megnéztem előtt, hogy betétdíjas, de nem sajnos. És ha az lett volna? Berakom a kis szátyorba, azt elvisznem a Shopmarknak az aljában található üvegvisszaváltóba. Olyan jó kis automaták vannak ilyen üvegvisszaváltó. Igen, dobálod, igen. Beszámolja a lóvé. És hogyha nagyobbat löksz az üvegen, át is tudod verni. De én ilyet soha nem csinálom. Ezt kipróbálom. Üveg van otthon elég. Mert tök jó volt, valamelyik nap voltunk, és kapsz egy ilyen kis cetlit, amire ráírja a darabszámra, hogy milyen üvegeket vett át. Na most egy darab volt rajta olyan, ami stimmelt. Az összes többit ez rosszul értékelte az automata. De átvette. Ez volt a lényeg. Jó van. Elmegyünk hírezni, aztán jövünk. Jó, 5 perc nap, pontosan 7 óra. Küldjetek friss közlekedési híreket. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. Óvatosan nyúlok a mikrofonhoz. Na de ki a király? Csak mondanám, hogy ki a király, aki megcsinálta neked. Na? János megcsinálta, de azért szólunk majd Ákosnak, hogy valamit segítsen, mert azért ez megint nem az igazi, de nagyon, nagyon a kis ezermester, a kis megmester. Meg. Na, hát akkor majd vonjatok a képernyőárából. De várja, mennyire szerelsz állványt, ugye? Az hát, a kérdés. Ez szerintem 5000 egy ilyen szerelés. Szerintem van annyi, plusz áfa. 27%, pakoljuk rá szépen, és akkor így... Nekem kellett beszámolnom arra, hogy mi történt a te képernyőddel. Hát mondom, mit tudom én? Hát, történt, ami történt. János kicsit elragadtatta magát. Érted, most annyi. Egy picit oda... De mondtam, hogy állod, úriember vagy, úriember vagy állod. Megmondtam minden a kedves hallgatókért. Az egy elég jó megszólalás volt, viszonylag sokba került nekem, de annyi baj legyen. Mindenki jól szórakozott. Biztos van valami használt monitor, egy ilyen régit beteszünk ide. Hát ezért kérem majd, hogyha esetleg azt mondják, hogy álljam, akkor ezt úgy fogom állni, hogy beszerzem valahonnan, majd csak van valahol egy Philips bontó. Leugrottál teért? Aha. Le. Most te elmentél teért? Elszaladtam, mert úrnőd és parancsolód is jelezte, hogy laktózmentes tejre áhítozik a teste, és meg nekem is. Ó, tudom, hogy lemész, akkor még mondtam volna, hogy hozzá ezt azt. Egy fél kiló kenyerem, 15-dek a parizet. Konkrétan. Egy mosogató. Konkrétan ezt akartam most, hogy annyira éhes vagyok, hogy megörülök, és akartam egy ilyen nagyon klasszikus, tudod, ez a párizsi, zsömle. Soha nem eszem, de nagyon szeretem, zsömlére. TV-paprika. TV-paprikát teszek rá. Úgyhogy harapod a paprikát mellé. Vagy szeretben árakod, egy szeret kis sajtocskával, és csinálok egy ilyen nagyon klasszik egy reggelit. Nagy mert azért párizsit nem sokat amit eszem, bár ki... nagyon szeretem, csak nem túl jó, sajnos, amit de imádom. Mindenki utált, amikor az édesanyja ezt csomagolt neki az isibe. Igen, zseniálisan jó, hogy párizsi zsömle, sajttal, paprikával, igazi vajjal, de... nem jó minőségűvel, szigorúan te a vaj. Te a vaj. Tehát nem flancolunk, nem veszünk valami igazi drága sózott francia vajat, az nem kell. Te a vaj. Balázs esetleg egy kis ghee, egy kis tisztított vaj? Nem. A parizer alá. A parizer alá is. Igazi fehér zsömle, de a fehér zsömle úgyhogy nincs odaégetve. Tehát igen, az a klasszik. Igen. És az a jóféle vizes zsömle. De aminek nem törik be a teteje. Igen, nem, aminek az... nem, az gyűlölöm. Hát nem, annál kiábrándítom nincsen. És mackó sajtot szétnyomni benne, a háromszög sajtot. Uh-huh. Oh. És hozzá pedig zacskós kakaó feltépen, foggal feltépen. Na, a háromszögletű sajtot nem. Tehát az bűncselekmény, azt börtönbe kéne záratni azt az embert. De zacskós sovány kakaó, kicsit felrázva. Az zacskós sovány kakaó az nagyon jó. Hogy az üledék is azért mindenhova kerüljön. De az a teipari mellékterméknek nevezett háromszögletű sajt, amin egy generáció nőtt föl, de ezek szerint túléltem, mi is azon nőttük föl. Ha jó voltál csak kis változatban. Na az nem, az kérdezik. Mesesaj. Mesesaj, sok is mackó sajt, ami sajtot egyébként nem nagyon tartalmazott, ugye? Hát te vagy a teipari szakember. Az csak egy ilyen massza. Igen, valami összeállította a tejet. Valamit nyomtak belőle, benyomták ilyen háromszögletű formákba, és akkor az volt a mackó sajt. Hát az annyira volt sajt, mint ahogy. Az ömlesztett sajt soha nem volt a teipari büszkesége, ugye az egy kevés innen-onnan származó jelleg és inszibás sajt, aztán egy kis ömlesztősó, és az egész összedolgozva. Tehát, jó, akkor mondok más, megcsinálod a paradicsom a zsemlét, kemping tubusos kiharapva és körbe. Igen. Na? Az is párizsi alakú kis kemping. Az a kis, igen, tubusos. Nyomtad, nagyon szívtad a végét. Nagyon szívtad, nagyon etted. És a végét már csak úgy körömmel így végighúzogattad a műanyag borítást. Aj, de jó volt. Jaj, de ezek milyen jók voltak. Milyen jók voltak ezek, igen. És mindez együtt egy jó kirándulás a rám szakadékba. Jó, csak mondom, hogy a parizsere zsömlével Szőnyi Ferenc miket szokott csinálni, emlékeztek, aki most lefutott a 400 valami kilométert. Azt mondta, hogy ő nagyon szeret ezeket a géleket, de a parizsere zsömlében hát annál jobb nincs is. Így van, a Szőnyi izogéje. A paradicsomos, illetve a párizsi zsömlem. Azt nyom. Azt, aha. Nem interjúban, hogy fölhívtuk, miután visszajött erről a Himalája futásról. Ott mondta, nem is emlékszem. 10 kilométeres szintkülönbséggel, meg mit a 400 valány kilométert kellett lefutni, és azt mondta, hogy hát ő úgy frissít, hogy így picit bóbiskol, de azt tudja már futás közben is, és hogy nagyon szépek ezek a szupergélek, meg akármi, de a jó parizseres zsömle az azért azt. Nem rossz, érted. Jóféle kis parizseres zsömle, de milyen jó volt még az. A legjobb gyártók nem találtak rá erre, tehát még nincs a parizseres zsömle by izosztár, de majd idővel. Mojito ízű izosztál. Na tessék. Megvagyok. Na tessék. Időnként szoktam olvasgatni ilyen ultrafutós beszámolókat, hogy így elborzadjak, hogy a teljesítmények fölött meg így csodáljam egy picit, mint az isteneket, és ott is vannak ilyenek, hogy és akkor egy kicsit megálltam, pihentem, frissítettem Vagdalt a zsemlébe. Tényleg ilyen, és utána még 150 kilométert. Amikor te már mozdulni nem. Na, azt soha nem bírtam megenni a Vagdalt, tehát az gyűlöltem, minden ilyen löncshús, löncskonzerv, Vagdalt, fúj, de utána. esett egy ilyen húszszerű rózsaszín, kicsit ilyen lucskos valami. A hús kevés volt benne, de azt nem jöttem meg. Az, igen, és rengeteg zsír. Rengeteg zsírre volt. Én táborban imádtam. Szerettem? Mentünk ilyen kirándulásra. Frissen sült vagdal. Kisült. Kis fehér kenyérbe betéve szendvicsként. Azt nem bírtam. Nem bírtam soha. Bajai riporterünket hallottam tegnap Józanon. Sokkal nem volt jobb és érthetőbb a beszéd, de szegénynek Bori írta nekünk Tihanyból. Szelmetek vagytok, ugye ő tegnap ment, vagy tegnap előtt. Én hiányoltam belőle azt a fajta vagánságot, amit így megelőlegeztünk neki az interjú alapján. Tehát, hogy így kicsit ilyen... Megtörte őt ez az eset. Bocsánat, hogy élek, visszaadom a kis dobos nyakkendőt. Hát, típusú mosakodás volt. Szőnyeg szélére térdepeltetek, igen. Hansági májos zsemle. Paprikával, trappistával. Jó, nézem. Istenléges vagyok. Kár, hogy azokból a régió dolgokból. Hát egy kicsit nekünk, igen. Jó, gyerekek, 50 felé járunk a Janival, te mindjárt 40. Tényleg igaza van. Hát kenőmájas. Annyi kenőmájas tettem, úgyis maradtam miatt a valószínűleg. Nem tehát, csak te, én is ettem, én meg. Annyi kenőmájas, annyira klasszik volt, hogy azt adtak mindenkor, hogy három zsömle, két tévépaprika, itt egy paradicsom, de vigyázz, össze nyomd. Itt van az olimposzos üvegben a tea, nehogy összekeverjük. A menzán úgy kaptad meg a kenőmájast, mert az nem a kicsi volt, amit mi veszünk a boltban, hanem ők ugye ilyen egy méternyit vettek, fölvágták, és még rajta volt a műanyag. Ó, és mégis boldog voltál. Jó voltál. A recés élő. Késsel a kenyérvágó kés vitte jól a műanyagot, a konyhás néni azzal felszelte, egyébként pedig higiénés okai voltak, mert legalább azt ennyiért. Fogta meg. És így adta oda. Srácok, csak jelzem, egy hét múlva a szülinapom van. Igen, nagyon jó. És emlékszem még, hogy volt például a puding, a csokis puding, jó, meg a vaníliás kis remegős, ilyen kocsonyos. Nem az volt, hogy cukorszórás esetette, meg ízé, örültél, hogy volt benne valami puding, megcsináltad. Istenem, de jó volt. Csak azért mondom, hogy ne felejtsétek el, hogy a konytotok alá, hogy tegyétek el, hogy balinak egy hét múlva szülinap. Még az aszpikos. Egy marék francia drazsi. Az is jó, hogyha a sósa, az aszpikos hús. Aszpikos. Hát azt is ugye úgy. De tudod, hogy az aszpikos hús az gyakorlatilag mindenkinek nem hús. Igen, se hús, és az aszpik is ugye egy ilyen műizé volt. Amiről viszont tudjuk, hogy csontból, nyesedékből, bőrből, stb. Van össze. Viszont azt tudtad megcsinálni vele már termelőként, hogy pont a feléből hoztad ki, ugye? Igen. Mert ha még egy kis hús is volt benne, de az aszpik az nagy. Akartál valamit mondani? Csak azért mondom, hogy egy hét múlva, ha úgy ébredtek, akkor azért persze, én nekem szülinapom van. Persze, azt tette mindenki, akinek nem volt rá lóvéja. Így van, hát érted? De örülök neki, mert így meg volt dizájnolva a párizsi. Csak ezért jeleztem, hogy egy hét múlva ilyenkor van a szülinap. Bőrsajt, vérsajt, disznósajt. Jó, abban a legaljázi. Micsoda? A jó disznósajt az értékes részeket tartalmaz. Nincs vele semmi baj. Akartál nem várok nagy dolgokat, csak hogy egy kicsit úgy megemlékezzetek majd erről a napról. Hát például a klasszikus mortadella, krinolin, vadász, párizsi. Azok is jók, de mondom, például a krinolin régen az jó volt. Zala. Hús tartalmazott. Most megint ugye behozták, hogy már 50% fölött kell lennie, most majd reméljük megint jó lesz. Ha kérdeznétek, 40 éves leszek. Egy gombóc volt akkor még egy fagyi. Nem, hát a gombóc az most ja, az gombóc egy forint volt, szóval egy gombóc. Hát az én gyerekkoromban, akkor én idősebb vagyok nálad, ezek szerint mondjuk a szempont 7 napban. Nálad hogy hívják? 50 fillér volt. Egy pengő, nem? Nem, 50 filléres fagyi volt még. Hát nálatok, de vízes volt, de nálunk teljesen csináltál. Nem volt vízes, Pacsika bácsi csinálta a kis utca sarkán. Kis Pacsika? Pacsika bácsi, Pacsika bácsi kis utca petfésarok, és ott volt a fagyi, nagyon jó fagyi volt. 50 filléré, 3 tégely volt, csoki vanília, puncs, de puncs csak hétvégén. Jó Isten, nálatok mennyi volt a fagyi? Vajon rossz lesz majd mondani, hogy 40-nel kezdődik? Rossz lesz majd ezt kimondani, hogy 40-nel kezdődik. És akkor még emlékezz vissza a töltség is más volt. Most legyünk őszintén, ez nem egyfajta ilyen olcsó, komcsis, ilyen kádárista nosztalgia. Szerintem picit érted, igen, de nem jó, de figyelj, hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk a klasszikus is ne sértődjenek meg, hogy ott voltak a klasszikus üdítőitalok, ott volt a Trabiszoda, ott volt a márka, szőlőmárka, megymárka, extra. Róna, extra, mennyire jó volt. Ez volt az extra, sárga barack volt a legjobb. Imádtam. Most is vannak jó részt, de valahogy valamiért nem ugyanolyanok. Én nem tudom, hogy miért. Sokat gondolkozom rajta, szerintem a 40 azért az már durvább. Nem. Szóval a 39 után már a ne... fagyizni mész, és megkérdezik, hogy van édes tölcsér, hogy kérem abba. Én próbálkozom azzal, hogy a régi tölcsért kérem, és a tölcsér se olyan. Tehát amikor Pacsika bácsinál volt, akkor az csak a sima klasszikus tölcsér volt. Nem volt édes tölcsér. Aztán amikor, amit nem szerettem, hogy bejött a A lapos aljú tölcsér, arra te emlékszel, hogy nem ez a háromszög volt, hanem igen, lapos, igen. És volt benne egy ilyen hülye kereszt az aljába. Igen. Ugye? És abszolút megvan. És az például annyira kemény volt, hogy azt a fagyi szinte át se tudta áztatni. Ki hiszi már el manapság, hogy 10 forintért vettél egy krémest? Nem kell igazából a nagy franciát, dolog. 10 csak valami apróság. Őtért a simát, a sima házias krémest. Islerre emlékszel, hogy mennyi volt? Hogy nem de jó, de milyen csokis Isler? Ó, Istenem. Az a csoki, amivel ma le van öntve az Isler, az nem az a csoki, de nem ez az utas ellátor szutyok, hanem az igazi az Isler. Az igazi rendes Isler. A 40 az szerintetek is egy... A 40 az szerintetek is egy kerekszám? Más volt például benne a lekvár. A lekvár. Az Islerben. Figyelj, hát azért, mert barackos lekvár volt benne mindenhol. De most mit tesznek? Most málnásat is tesznek olyan? Bele, meg de ne tegyen málnás, hát az Isler az barackos, érted? Hát, nálatok. Nálunk volt azért más is. Jó, de én vidéken éltem. Na mindegy, ez van. Jönnek. Jó, jó volt az egy picit így elmerül így veled együtt a múltban, úgy érzem fel, és szerintem a hallgatók is jöttünk fel. Úgy érzem, hogy te is, Zsül. Úgy érzem, hogy titeket is érdekel a szülinapom. Kezdtek ráhangolódni. Ez jó. Tehát azért mondom egy hét múlva. Figyelj, csak lesz most az E-foton egy csomó ilyen rokkos, nem jöttök le? Egyébként olyan figyelj, én gondolkodtam rajta, lehet, hogy Leander kéne menni. Leander Kills lesz, na, az viszont lesz nagyon jó. Tök nagyon rendben van. Lesz Ród minden. Teljesen tudtuk aludni, van. Valamit főzünk, átmegyünk. Jó, te nem tudunk aludni, mert hangos lesz. Nem, annyira nem hangos. Majd berúgunk előtte, és akkor nincs baj. Jó, figyelj. Útinform jöhet? Rájöttem, ezt azért csináltok, mert már biztos összebeszéltetek, és kitaláltatok valami nagyot. Van valami azt mondja, hogy nézem, a 4-es főúton Ceglét Bercelnél az 58-as kilométeren egy személyautó kamionnal ütközött, a fél útpályát lezárták. Hát sem, nem hihetetlen fél, hogy minden napra jut valami. Olyan szomorú ez valahogy, nem? Szerintem tehát, az ember, idő. Az idő lehet? Mert nem tudod, tehát 30 fok van, de éjszaka esett, egy ilyen nyomott rossz párás, rád telepszik, semmihez nincs. Rohadjak meg, én bevallom, nekem azért itt-ott már fáj. Hát ez van 50 felé, de vajon mi lesz jövő héten, amikor 40 leszek? Szerintem ugyanígy van ezzel, Zsül is. Na jó. 40 éves leszel. Hangjáték. Ennyi volt a hangjátékunk, gyerekek, amit előadtunk, hogy na, így improvizáltunk egy kicsit. Bizony, jövő hét. Jövő hét szerda, vagy csütörtök. 40. De akkor ezért vagy ilyen búval bélelt ma. Mi? Mert már érzed, rád telepszik. Te vagy az akkódos. Most jövök, most hoz a kávém, hoz. Fél nyolc után robbanom. Ja, nem azért. Így van. Fél nyolc után benyújtom az indító rakétát, ne aggódj. Csak most lassan ért le a kávé. Csak azért kezdtünk erről a beszélni, mert ebben így ennyi időt tényleg ide ér majd a rummal a FedEx. De te vagy az, akit ez zavar a 40. Nem, én rájöttem, hogy tök jó a 40. Jó. Sokkal jobb, mint az 50. Igen. Ugye ez mindig sokkal összíte. Jobb. Gondolj bele, hogy hány 20 és 30 éves van. Na? Igen, de tudod, erről már sokat beszéltünk. Jó ez. Jó a 40. Mert ha akarsz, még 30 vagy, de közben már azért tényleg van nem, ennek. Már nem vagy 30, te már nem leszel 30 jövő szerdától soha többé. Van egy ilyen kis stábon belüli szerveződés, szervezkedés? Elcsíphetek majd a folyosón egy-egy mondatot, ahogy sugdolosztok, és akkor én rám néztek, hogy menjek tovább? Mert akkor én nem megyek oda kellemetlenkedni, hanem természetesen úgy csinálok majd, hogy tovább megyek. Elárul neked, hogy annyira nem. Hagyta az egész stábot. Majd a folyosón egy kicsit így félreálltok, így reggel is a és nagyon susmorogtok, rám néztek, hirtelen elhallgattok, és akkor én nem menjek oda, hanem menjek tovább magam alatt, most a bajszom alatt mosolyogva? Nem rajtunk múlik, tehát hogy nem hiszem, hogy nagyon oda fogsz figyelni ezekre a susmorgásokra, néha adásban se figyeltek rám. Jó, csak hogy, mert ha van ilyen, akkor tovább megyek, és akkor nem lesz az, hogy odaállok kellemetlenül, és akkor ott megszakad a beszélgetés, állunk és nézünk egymást, és ti azt gondoljátok, hogy menj már innen, Bali, mert a ti születésnapodat veszik meg, hanem akkor én egyből tovább megyek majd. Beszéljünk meg valami ilyet. Azt mondod, hogy nem állok oda. Hogy a Balázsféle udvariasság az őszinteség. Tehát, hogy az őszinte semmi sokkal többet ér, mint ezek az álságos ilyen-olyan meglepetések. Hagyjál már, úgyse fogsz, hogy nem szereted a meglepetéseket. Tudja mindenki, hogy kellemetlenül érzed meg az ilyen szituációkban. Feszengsz, csak hát tudsz igazán erülni. Ezért vegyetek valamit, ami nem lepődöm meg, de örülök neki. Hmm. Minden körülné, akkor viszont segíts. Tehát, ahogy akkor ne fussunk hát, ahogy látom, egy fingerspinger. Valaki itt hagyta a spinnerit. Hogy csak úgy eszetekbe jutok. Gondoltok rám. A gondolom, mi elég sűrűn. Csak mondom. De csak amikor tenisztippeket adok, és azon elbukszani egy csomó pénzt, mint tegnap, hanem, hanem hogy úgy keltek fel majd azon a napon, hogy... 20 ezeret rád ezen a születésnapon. Az most sajnos elismert. Vagyunk. Jó, hát mi itt tudom, hogy szólunk Ennének, hogy vegye meg neked a szegedi frekót. Szép ajándék lenne. Mindig van a bali szülinapja. Nem, nem a kék Lamborghini-ke. Nem. Vedd meg a szegedi frekét. Na mi van, mentek most nyaralni, vagy mi van? Nem tudom. Hát az lesz, hogy lesz ugye egy kis szünetünk most. Megyünk Szabira, majd nem sokára. Én így tegnap ébredtem föl ebben, hogy akkor lehet, hogy még ide pont beleférne valami, és elkezdtem így nézelődni, hogy mi lenne, hogyha valami tengerpartos utazás. Hát figyeljetek, az van két héttel így mondjuk, vagy három héttel, hogy full tele minden. Hogy sehova. De azt mondták, hogy mondtam, hogy nekünk úgy egy vagy két nap lenne jó indulásra. Valamelyik a két dátum közül felnevetett a néni, akivel beszéltem, és mondta, hogy hát azért nem lehetne egy nagyobb intervallumot megadni. Mondom, nem, mert ekkor van a Szabi, a következő hétvégén már dolgom van, tehát vissza kell érni. Azt mondta, hogy hát nagyon nehéz az ügy. Nagyon nehéz az ügy, pedig nincsenek extra, tehát egy normál szálloda, tengerpart, kész, ennyit kértem. Nem az, hogy mit én is. Mi a desztináció? 100 csillag. Még azt is mondtam, hogy bárhova? Hogy egy ajándékcsomagot megírná valaki, hogy mit jelent a desztináció. Igen, írjátok meg, 40 éves leszek, szeretném tudni, mi a desztináció. Folytassam. Mondtam, hogy az is mindegy. Lehet tőlem Tunézia, lehet Egyiptom, én nem tartok. Egyiptomot bevállalnátok? Be. Görögország, persze. De mi nem egy jó Bulgária akkor? Bulgáriát is mondtam, Törökországot is mondtam. Azt mondják, hogy nincs. Tehát annyira tele van az összes, hogy repülőjegyet se találsz, és szállodát. Hát ez egy dolog, érted? Mi a Balaton környékén néztünk valami kutyás apartmant, és nem találtunk. Mondok én neked egy jó tippet. Foglalj külön szállodát Törökországba. Jövőre, és menjek ki autóval. Mert hely van, igen. És toppolj. Ha egy az ember tesz télire, nem. És menjen egy menetrendszerintivel Isztambulba, és onnan Antáliába. Egyébként nem sokkal drágább, meg nem sokkal hosszabb. Hát akkor pont egy napot utazol. Na jó, de akkor legalább el tudsz menni valahova. Mondjuk, mert ugye igazából a gépen nincs hely. Tehát az a baj, hogy a charter gépek telnek be a szállodában, azért van hely. Aha. Csak ugye a charter gép az limitált, egy héten megy mondjuk 4-5 gép, nem tudom. Azok betelnek, akkor már hiába van a szállodában hely. Ezért elmész külön géppel, lerepülsz Isztambul, Antália, meg vagy azért egy 4-5 óra alatt ezt megrepüli az ember, és akkor ott vagy. Aha. És ugyanúgy vissza. Antália, Isztambul. Fapados nincs oda. De Fapadossal is le tudsz menni, és akkor egy helyivel elmész egy Isztambul, Antáliát, és ott lent vagy. Tehát azért ez megoldható. Aha. Én így csinálom. De most én nem akartam szervezgetni, rá akartam bízni valakit. Ja, hogy így egy csomagba így valami. Mondom, akkor négy szállás, jó napot kívánok, lehetőleg külön mindenkitől, már hogy négyen egymástól. Igen, 32B, 2A, 42C és 26D. Tehát így ültök majd. És ez majd. Négy különböző kemping. Igen, négy különböző repülőn, a négy égtáj irányában. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen macerás. Én mindig magunknak szerveztem minden utazásunkat. Hát azért így másfél héttel azért az már így betelnek a járatok, persze. Hát akkor azt tudod csinálni, mondok neked mást, mert arra van hely, hogy elmész Fapaddal valahova, ott bérelsz egy autót, és úgy mész el a szállodába, mondjuk egy példát, mondjuk Spanyolország. Uh-huh. Lerepülsz egy sima Fapaddal Malagába, ott bérelsz egy autót, és elmész 50 kilométert, és ott a malagai részed, foglalsz a bookingról egy külön szállodát. Tehát ez így csinált szerintem. Mert Fapadra azért még van hely, meg sok megy, tehát azok naponta mennek. Na jó, de az meg itt bizonytalan, nem? Hogy gyereke, kéne nyitom egy utazási irodát, azért ezt hogy lemenedzseltem most itt 2 perc alatt? Még nem érzem, hogy meg vagyok, de nem vagy még ott, de már egy kicsit a spanyol tengerbe belelóg a lábad a Malaga környékén. Igen, már iszom a szangriámat. Szokásos lendület, a szokásos magabiztosság. A szokásos arcfelsős. Majd a végén. Majd jönnek majd a félmondatot SMS-ek. Igen, a köszi Bali. Most foglal. Másnap áll lesz állítás. Ja, Istenem, gyerekek. Na jó van. Hát ez a tipp, de nem tudom. Hát figyelj, ez egyébként jót jelent, mert legalább utaznak az emberek. Igen. Én is gondolom, hogy tök jó, hogy a Balaton mellé, tök rossz, hogy a Balaton mellé nem tudtunk fogni, de hogy ezek szerint akkor teltház van a Balaton, ami meg jó. Örüljünk a másik örömének. Az mindenképpen igen. Az utazó majd ma tanácsolják, hogy hív föl, hát ha tud valamit mondani. Ákos, nagyon jó. Nem is rossz ötlet. Hát ha tud valamit tanácsolni. Neked Pecót erre az időszakra a Velencei tónál kiadott. Uh-huh. Mert mi elmegyünk? Fél után érkezik a tulaj haza, nem? Gondolom, nem, hát a Feriék. Mi elmegyünk, ja, és jó pénzért neked kiadom. Ja, tényleg. És akkor picit hozok még az árban is. 3 kiló plusz áfában megáll egy 5 napra. Vinnünk el egy csomó hűtőtáskát, hogy kipakoljuk a hűtőből a sok húst. Nem, fél disznókat. Leakasztjátok a kolbászokat a gerendáról. A prosutot még valaki csak virág. Igen, az nektek keményem lenne. Fényedzom, pontosan, ha van közlekedés, küldjétek. Jó, Feri Féláron Green Holiday-es út Törökben. Köszi. Ha érdekel, akkor nyugodtan hívd a parkettás jelezte nekünk. 7:30, jövünk mindjárt a hírek után. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:15. 8 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt mindenkinek. Feri, vasárnap jöttem az a két gyerekkel Egyiptomból egy hét nyaralás után. Nagyon jó volt. Nyugodtan vállaljátok be. Anubis Travel. Kockás Pityú küldte nekem. De szép volt. Ezt írta, hülye vagyok, hogy beolvastam. Nem akartam neked reklámot csinálni. Csak most neked akarok segíteni, de nem akarok ennyire direkt reklámot csinálni. Azt mondja, hogy igen. Jani alkudj bátran Ferivel a ház bérleti díjáról, a mínuszok, ablakmosás, külső körlet, épület karban tartás, stb. Pityú küldte nekünk. Az ilyet tudunk olcsósítani, lehet. Figyelj, velem jól jártok egyébként. Tehát, hogy én kitakarítom, adom vissza az ingatlan, sőt, tehát inkább kitakarítom, mint amilyen volt. Igen, csak azt átfested, amit kell. Én odafigyelek rá. Odafigyelek az ilyen apróságokra. Általában az szokott lenni, hogy amikor át kell adnunk, vagy vissza kell adnunk a pecót, mondjuk, hogy egy ilyen apartmanról van szó, akkor már így akkor tudom, hogy mikor jön a tulaj, akkor már fél órával előtte kiültetek mindenkit a tornácra. És már nem medvesenik a lakásban, mert már bent rend van. De miért? Az benne van a díjban, hogy kitakarítják a végén. Hát valahogy így, nem? Úgy jobb érzés. Nem. Hát te veszel egy szolgáltatást. Veszel valamit nagyon sok pénzért. Uh-huh. Amiben benne van, hogy kitakarítják a végén. Minek hát takarítod ki? Lehúzom utána szépen a paplanokat, lehúzom a dunyákat, külön rakom a párnahúzatokat, külön rakom a paplanhúzatokat, elmosogatok, hát picit fölporszívozok, és akkor így rendben is van. Szerintem kellemeset asszonsal, Feri, abszolút meg vagy. Jó. Na, van egy leszervezett interjúnk Nógrádi Gyuri bácsi, vagy gyerekek, ezer éve nem beszéltünk róla, hát uborka szezon van, nyár van, de hát azért felhívjuk és megkérdezzük, hogy mit szól ahhoz, hogy tényleg elvileg elkapták az iszlám állam vezetőjét, talán Trump fiáról is tud egy-két érdekeset mondani, ugye ő maga hozta nyilvánosságra azokat az e-maileket, amiért az apja egyébként nagyon megdicsérte, hogy hát szeretnének az oroszok beleszólni a választásokba, és tudnak egy-két hasznos információt Clintonnal kapcsolatban. És ahelyett, hogy ő szólt volna, hogy idegenek akarnak beavatkozni a kampányba, inkább elment. Inkább beszállt a buliba, és megpróbálta kikérni ezeket a dokumentumokat. Úgyhogy érdekes történések vannak a világban. És ezer éve nem beszéltünk róla, mert vádoltak bennünket azzal, hogy Gyuri bácsit mi parkolópályára tettük. Nem. Más biztosan nem, politikai szakértőket hívunk. Rettegtünk, féltünk be, hogy ez is George, az is George. Tudod, hogy kiúzni egy fát. Igen. Nógrádi György a vonalban. Jó reggelt kívánunk, tanár úr. Ezer éve. Az utolsó fél mondatot hallottam, ez egy nagyon csúnya posztkommunista megjegyzés volt ellentelve. Jó reggel! Iszlám államozzunk, vagy a Trump fiáról beszélgessünk? Mind a kettő nagyon izgalmas egyébként. Láthatok, hármasról indultak. Hármasról indulunk? Az én egész jó. Nem szabad tovább rondani. Hogy telik a nyár? Baromi jól, rengeteg konferenciát tartottam, múlt héten voltam Zágrába, Szerbiába, Szlovákiába, egy héttel előttem Münchenbe és Stuttgartba. De hívtak is, vagy csak mentél? Ha konferenciát tartok, akkor hívnak, mert egyébként nem megyek. Hát azt hittem, hogy csak oda mentél. Oda mész, ha már ott vagyok. Te vezettél? Viszont baromi érdekes volt végig, persze, utálom, ha más vezet. Na nagyon, nagyon gobbira, de egyedül mész, vagy ilyenkor többen mentek? Egy kivételével minden útra vittem a nejemet. Hát nagyon rendes vagy. Kesztyű, kalap. Bólogató kutya. Fekete Volga, megszokásból. Na. Nem, csajkával járok. Az még jó. Az jó. Egy szép fecskefarkú csajka. Iszlám állam a kapcsolatban, hogy jó híreket olvas az ember, az, hogy álltok, elkapták az iszlám állam vezetőjét. Aztán mindig ezt mondják, de aztán mindig kiderül, hogy valahogy túléli. Most mi lehet a helyzet? Kettő olyan jelentés jött ki, hogy az illető az al-Baghdadi. Az egyik júniusban az oroszok bejelentették, hogy az egyik orosz bombázásnál már meghalt. A másik az elmúlt óráknál azért annyit látni kell, hogy a német hírügynökséget közül volt, aki az elmúlt beli jelentést már levette, mert az a véleménye, hogy nem lehet bizonyítani. A szíriai megfigyelő csoport jelentette azt, hogy al-Baghdadi meghalt. A probléma az, hogy nem tették össze, hogy hol és mikor. Tehát az egyetlen konkrétum oroszok, hogy ők júniusban bombatámadással megölték. Én egy picit máshogy mondanám. Gyakorlatilag nekem több problémám van. Egy, az iszlám állam most szétverik Irakba és Szíriába. Kettő, ettől kezdve a térségben olyan feszültség lesz, amit a világ abban a térségben ritkán lát. Szembe fognak menni egymással az amerikai orosz érdekek, a síta, érdekek, a török középtalmi érdekek. Tehát semmi nem fog megoldódni, válságok következő. mit kezdek a kurdokkal? A kurdok uralják északi részét, még nem mondják ki, hogy függetlenek, de a függetlenség szélén vannak. Képes lesz a Irak egyben maradni. Én néztem tegnap a szerencsétlen iraki miniszterelnök nyilatkozatát arról, hogy elfoglaltuk végre az iszlám államnak, bevettük az utolsó székhelyet, stb. Hát szegényke egy értelmes mutatót nem tudott mondani, Irak. A lakosság többsége síta Iránra tekint. A lakosság kisebbsége szólta, ők gyakorolták évszázadokon át a hatalmat a brit gyarmati birodalom idejére is. Most ők tak elnyomva. Tehát nem létezik olyan, hogy iraki nemzeti eszme, Szíria. Történt, ahogy ti a bevezetőbe céloztok, egy Trump-Putyin megállapodás. Igen, de csak az ország részére. Elfogadják-e az amerikaiak azt, hogy Szíriában Oroszország egyetlen földközi-tengeri katonai bázis? Meghagyják-e? Líbiából kinyomták az oroszokat. Jelenleg ott tartok, hogy a világon mindenki, aki nem szakértő, boldog, hogy az iszlám államnak vége, de újabb terror szervezeteknek létrejönni, mert a globalizált világban a muzulmán világ része a globalizáció vesztese. Tehát ahogy az iszlám állam meg fog szűnni, csak időkérdése, hogy valahol Dél-Kelet-Ázsiában vagy Fekete-Afrikában egy új terrorközpont jöjjön létre, és ugyanaz, ami eddig volt, folytatódnak más játékszabályokat. De valamit kellett tenni, hát még egy ilyen agresszívan terjeszkedő, ilyen világuralmi terveket dédelgető terrorista szervezet nem volt korábban, mint az iszlám állam. Egyetértek, teljesen igazatok van, följöttetek három nyedre. De annyit látni kell, hogy az emberek a szegénység elől menekül. 1960-ig Afrikában évszázadok alatt a lakos nem nőtt. 1960-tól egy új helyzetben független váltak, egészségügy változott. Például Niger lakóiak a száma meg kétszereződött. Ausztrália senkit nem fogadta. A szunita szupergazdag perzsa arabből melletti állam senkit nem fogadnak be, csak dolgozni. Az USA-ba kapta van és tűzparancs a mexikói határon. Csak Európa nem védekezni. Tehát minél később védekezik Európa, annál nagyobb át fog fizetni. De tanár úr, ezt ki lehet jelenteni, hogy attól, mert ez az ember meghalt, nincs aki a helyébe lépjen? Tehát, hogy az iszlám államnak ezzel tényleg vége? Hát én ezt elképzelhetetlenül tartom. Az iszlám államnak logikailag vége, mert az embereit számolják föl. Jelenleg úgy számolnak a nyugati érzők, hogy amikor beveszik Mószút és Rakkát, tehát a szíriai és iraki központot, az ott lévő harcosok körülbelül fele meghal. A másik fele különböző trükkökkel megszökik. Tudom, hogy amit mondok, hülyén hangzik. Női ruhába jönnek át, női hangot fognak, lepel lesz rajtuk. Tehát úgy számolnak, hogy a másik fele szétszéled a világba, és ezek egy jelentős része terrorcselekményt fog végrehajtani. Egy mondat. A terror döntő része, és erről soha nem beszélünk, a puha célpontok ellen megy. Ilyen Szíria, Afganisztán, Pakisztán, Fekete-Afrika, stb. De töredékük át fog jutni a fejlett világba, és a terrorfenyegetettség növekedni fog. Hát csak egy kis megnyugtatásképpen szerda reggel. Ja, mégiscsak szerda ez a nap. További szép napot mindenki. Igen. Kaptatok, ne, gyakorlatilag azt mondod, hogy a háború hagyományos formája, a hagyományos hadviselés, az ebben a formában meg fog szűnni. Gyakorlatilag azzal, hogy visszafoglalják az utolsó fellegvárukat is. Háborúk lesznek, és valamit kellene tenni a fejlett világnak ahhoz, hogy a terror fenyegetettség szintjét lecsökkentse. Amit teszünk, az tűzoldás, és rendkívül csacsi módon tesszük, pont. Hát igen, mindig erre vagyunk felkészülve, amikor veled beszélünk. De hát mit tudnám, mert nem a jó hírekért írunk. Csak kíváncsiak voltunk, hogy köszönöm, hogy mi a helyzet. Jó. Hogyha a Trump esetleg telefonál, akkor megadhatjuk a számodat, a privátot? Megvan neki, hát Jani. Vagy ha Trump fia, mert az is egy érdekes dolog. De hát ez, akkor erről majd legközelebb. Harmadra álltok, rendben van. Köszönjük, hello, szép napot, ciao. Igen, a Trump fia történet is érdekes egyébként, hogy ő találkozott egy orosz nővel még a választások előtt. És az orosz újságíró Csajszi, hogy elmondta neki, hogy ő neki terhelő bizonyítéka van ugye Clintonnal kapcsolatban. És ugye ahelyett, hogy jelentette volna egyébként a szerveknek, hogy hát itt idegen hatalmak akarnak beavatkozni a választásba, ő találkozott ezzel a nővel, és megpróbálta elkérni a levelezést, meg a dokumentumokat, hogy tovább küldje az apjának. Na most itt már ilyen az árulást emlegetnek, mire Trump megdicsérte fiát, hogy nagyon jól tette. Egy kellett, hogy én fiam, majd gyere, ide kapsz egy barackot. Meg egy új autót. történet. Az is egy érdekes, az is egy érdekes történet. Aztán most a Times, vagy valamelyik újság már majdnem megírta, és azt mondják, hogy a fiú nem akarta, ugye, hogy ezt az újságírók hozzák le, és ezért előállt tulajdonképpen ezzel a levelezéssel. Ahelyett, hogy valamelyik újság, ez amerikai napilap, hetilap, ezt gyorsan megírta volna. Nyilván te is ezt mondod, nem? Egy ilyen esetben, amikor meggyanúsítanak azzal, hogy elárultad a hazádat, akkor azt mondod, hogy én most védtem meg. Igen. Ugye? Kapott egy levelet, hogy ezt hasznára válhat apádnak, egyébként egy brit újságíró is benne volt, amely érzékeny információt tartalmazott arról, hogy az oroszok támogatják esetleg Clintont is. Az amerikai elnök fia 17 perc múlva válaszolt, az e-mailre kimutathatóan, ha az van benne, amiről beszélsz, akkor szeretni fogom, főleg később a nyáron, ezt írta vissza, tehát atya megpróbálta Isten elkérni a dokumentumokat. Nem lehet, hogy ezeket a Clintonra terhelő dokumentumokat. Direkt szivatja valaki, tudod, ezt fiát, hallod, ezt be fogja nyalni, figyelj, mondjuk azt neki, hogy vannak olyan információink, amik nagyon fogják érdekelni az apját. Tehát hallod, ezek mind annyira sötétek, be fogja szobni, figyelj, hívom. Nem, valószínűleg nem. Aztán kiderült, hogy azért az orosz csajszín nem tud annyi mindent, ahogy ígérte. De elő kellett jönni, mert a New York Times egyébként megelőzte volna, és lehozták volna ezt az e-mailezést, ami azért sokkal kellemetlenebb. Ügyesen jött ki belőle, na. Vagy még nem tudjuk. Ezért ez még nem, hát ebből most azért szövetségi ügy van, szóval ez egy komoly történet most. Na mindegy, mi folytatjuk nem sokára, jövünk vissza, 6 perc, már pontosan 8 óra. Van-e friss közlekedésünk, láttok-e valamit, bármit? Van. János, a közlekedési felelős. Mondom, baleset nehezíti a közlekedés az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihály út közelében. Ezt akartad mondani? Nem, én azt akartam mondani, hogy az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 103-as kilométernél egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik. A külső sávot lezárták, kérlek szépen, aláson. Köszönjük szépen. Mi tiszteletem. Bokházok meg. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk mindjárt a jövőben. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggel, ciao, hello Jani. Megjött a vendégünk is közben, mert hogy mindjárt mondjuk ki a vendégünk. Nehezebb volt vele leegyeztetni egy interjút, mint Sompolt meghívni az EFOT-ra. Komolyan mondom. Annyira elfoglalt. Nem is jönne. Egyből jött, azt mondta, EFOT, itt vagyok. Tényleg Sompol jön? Beletrafáltam? Akkor jó, valamit. Mondtam reggel is, kicsit beragadt itt átul a tekervényeidbe. Összerakok néha valamivel, és ebből kidobok valamit a számon. És ez néha összeáll. Sompol és EFOT, kettőt összeraktam, és ez most kivételesen találkozik. Ez jó. Nagyon jó. Ezért csak 40 éves. Moniszok egyébként ezt csinálni otthon. Hogy bedob információkat, és összerak kettőt. Hogy gyorsabban hagyjon, két szót összehegeszt. Ez ugyanolyan, ahogy már Nógrád is összefort a migránsokkal, látod? Most igen, is felhívtuk, igen. És csak migránsozott egy bármire kérjük, mindig ugyanaz. Női járóhában jönnek a migránsok, akik rosszat akarnak. Érted? Hát, tehát, hogy gyakorlatilag Európában elég, hogyha úgy bejutni, hogy valaki fölvesz magára egy női ruhát, érted? És elvékonyítja a hangját. Filozof vagyok. Igen. ISIS aktivista? Nem. Biztos nem? Nem. Dehogy is. Legyen csak. Nem veszem. Férfi maga női ruhában? Dehogy is. Nem. Összekever valakivel. Mehetek már tovább. Pisilni nem kell. És aztán bemegy a férfi mostó. Igen. 8-as főúton kárt közelében kamion az árunkban. Rendőrbiztosítás most kezdődött. Szép napot, és mindenkit hazavárnak. Imi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Milyen időnk lesz, Ferenc? Egy rövidke? Szerintem határozott jó. 28-30 itt-ott esővel. Ez tökéletes. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Na. Anitának üzenik, hogy a Rubik kockás hírrel kapcsolatban kemény lenne, a 3x3-as kockás 4 perc alatt rakná ki a világrekordot. Jó, ez 4 másodpercnek is. 4 percet maradt. 4 percet. Gyerekek, hát ahol fát vágnak, ott húlik a forgás, hát majd mindjárt javít az Anita, hát ez csak egy véletlenszerű tévedés lehet. Hát egyébként 4 perc vagy 4 másodperc, nem mindegy. Hát világrekord, kész. Ugyanolyan, mint a feleségem is, én szex közben. 4 percnek érzem, a feleségem 4 más. Mindenki máshogy látta. Mindenkinek máshogy telik az idő szex közben. Ugye? De ugyanolyan alternatív valóságban élő. De te jó vagy mind a két időben. Én ugyanúgy megélem, csak aztán kiderül, hogy nem 4 perc volt, mint a lánynak éreztem, hanem sokkal kevesebb. De örülünk az SMS-nek, mert ezek szerint hallgatjátok a híreket. Így van. Na, vendégünk pedig megérkezett, és óriási pakolásba kezdett, hát csodálatosabbnál csodálatosabb. Mind ajándék. csodálatosabb, drágábbnál drágább dolgok kerültek ki. Valahogy majd tereljétek el a figyelmét, hogy el tudjak egyet venni Vikinek. Minya Viktória érkezett meg hozzánk. Hello Viki, jó reggelt. Várjál, benyomlak. Hello, hallasz minket? Igen. Igen. Szia, jó reggelt. Nem ezt akartam kérdezni, hogy mi hallunk a téged, hogy szól-e az a mikrofon. Minya Viktória, hát én azt hiszem, hogy talán a te neved az a név, ami még lehet mondani, és ezzel én nem bántani akarlak, külföldön sokkal többet mond, mint a magyar embereknek, mert hogy külföldön csináltál egy olyan karriert, amit azért kevesen csinálnak, és hát talán nem árulok el nagy titkot, vagy nem mondom rosszul, hogy most szeretnéd azt, hogy még Magyarországon is jobban megismerjenek, nem? Hello, Iki, újra, ciao. Hivatalos parfümőrként dolgozol te is. Azért mondom, hogy te is, mert a hallgatóknak ismerős lehet, várni, adok még a hangodra, jó közel. A Zólyomi volt néhányszor a vendégünk, csak nem akarlak vele semmilyen úton módon összehasonlítani. Csak ha kimondjuk, hogy parfümőr, akkor nálunk már az Zólyomit ismerhették. Egy fejebb annyiban, hogy ő is, te is. Jó fejek vagytok. Igen. Nagyon kedves. Igyekszem rászolgálni. A különbség talán annyi, hogy te valóban kreálsz illatokat úgy, hogy neked van saját illatod. Igen. Ugye? Tehát te előállítasz illatokat, ezt az Zólyomi ebben a formában így nem csinálja. Ezt talán őtől kellene megkérdezni. Ez így ebben a formában saját névvel ellátott parfüm, ami az egész világot meghódította, talán nem szerintenesek, hogyha ezt mondom, Shanghai-tól Beverly Hillsig, olyan nincsen még. Olyan nincs még. Parfümörtől, illetve most. Nagyon fura, tudom nőként ráadásul, hogy ilyen nagyon közel kell venni ezt a mikrofont, mert hogy ennek azért van egy ilyen másfajta jelképe, és úgy, így kicsit, bocsánat, Viki, ne haragudj, de kezdődik, nem, de kell egy fizikai kontaktus a mikrofonnal, egyébként hullámzik a hangod, ez nem hallod, de én hallom a fülesben, csak azért mondtam. Te kinéz 10 éve Párizsban? Így van, több mint 10 éve most már. A munkád miatt gondolom azért, hát ott ennek nagyobb hagyománya, kultúrája van. Így van, én egyébként az Erasmusszal mentem ki, mint mezei Erasmusos diák. És ja, akkor ez is valami burkot renge, az Erasmus Ravello. Nem. Ha már mondtátok az Erasmus. Jól mondom, ez egy ösztöndi, ugye? Van, segítek el, amit be nem zárják. Egy évre mentem volna, és aztán meg is megkaptam a most már férjemmel, meg a most már gyerekem édesapjával, és akkor ott kínragadtam. De én egyébként human erőforrás menedzserként dolgoztam sok-sok éven keresztül, hogy félre tudjon tenni azt a pénzt, amivel majd az álmomat elkezdem megvalósítani, és ez volt a parfümiskola. Tehát ez gyerekkori álom volt? Az gyerekkori álom volt, igen. Tulajdonképpen minden családi ismerőst kategorizáltam azt szerint, hogy milyen illatuk van. Volt a kaporszagú bácsi. Tényleg. Már gyerekkorodban? Már gyerekkoromban is, igen. Volt egy nagyon erős élményem, amikor apukám vágta a füvet, és akkor egy ilyen nirvana közel állapotba jutottam 6 évesen, és akkor megfogalmazódott bennem. Miatta vagy a fű miatt? A fű miatt, igen, a levágott fű illat. Azt imádom, a levágott fű illatát, imádom. Szellővel és valami csoda átjárt, és aztán elkezdtem gondolkozni, ezt most így azonnal meg kell tartósítani, be kell tenni egy üvegben, és akkor kifacsartam a levágott füvet, megbudjant, sírtam, kidobatták velem, tehát ez nem volt olyan jó élmény, de megmaradt az, hogy ilyen fajta élvezetet tud okozni az, hogyha egy nagyon jó illat jár minket körbe. Olyan romantikus ez, hogy valaki parfümőr. Egyrészt az ember nagyon keveset tud erről a foglalkozásról, kettő, hogy kimondjuk, hogy parfümőr és illatokat állít elő, akkor kicsit tényleg a 17.-18. században találjuk magunkat Franciaországban, Párizsban, és hát tudom, egy nagyon illusztris társaságban vagy benne, nem? Körülbelül hányan vagytok a világban, akik ezt így csinálják, hogy saját illatuk is van? Nem vagytok túlságosan sokan? Aztán nagyon-nagyon kevesen vagyunk, illetve nagyon-nagyon sokannak van ugye saját terméke, de azokat mi állítjuk elő. Tehát én olyan parfümőr vagyok, akinek van egy saját terméke is, de ebből szerintem tényleg ilyen két kezem meg tudom számolni, hogy mennyien vagyunk. És a nők vagy a férfiak vannak többen? Férfi szakma? Férfi szakma, igen. De jobb az orra a férfiaknak? Nem, ezt nem gondolnám. Igazából ez hagyományosan apáról fiúról szállt, ugye a 15. században Grazban kezdődött az egész történet, és akkor tulajdonképpen nem régen vívták ki maguknak a hölgyek, hogy nekik igenis szerepük van ebben, és egy olyan fajta érzékiséget tudnak beletenni a parfümbe, ami addig talán ismeretlen volt. Tehát a férfiaknak nincsen genetikailag jobb adottságuk arra, hogy több illatot különböztessenek meg, vagy ilyesmi. Hát ez mindig ugye ilyen kicsit ilyen filozófiai kérdés, hogy akkor a férfiak jobb szakácsok-e, mint a nők, vagy nem. Ennek ugye vannak ilyen szociológiai tanulmányok is, hogy amíg a férfi nem szül gyereket, és addig csak a karrierét tud koncentrálni, addig a legjobb szakácsok férfiak lesznek. Például. Tehát ebben nem menjünk bele, de alapvetően különösebben fizikai különbség nincsen, illetve én azt gondolom, hogy az orr ez egy olyan izom, amit minél többet szagol valaki, annál jobb lesz. Tehát ezt lehet fejleszteni, ezt lehet edzeni. De mondok egy példát arra, hogy mennyire férfi uralom van, most már talán kevésbé, de amikor én ezt elkezdtem, az volt. Az első munkahelyemen körülbelül 50 férfi dolgozott együtt, és 3 nőnek voltam én az egyike, és az nem volt olyan mókás élmény tulajdonképpen. Ez azóta most már azért megváltozott, tehát szerintem kedves személyemnek köszönhetően is talán, de hogy egyre többen vagyunk most már elismert parfümör hölgyek. És te nagy cégekkel is dolgozol együtt? Ez azt jelenti, hogy téged megbíznak, hogy akkor idén ki akarunk jönni valami új illattal, csinálj valami újat, ami még soha nem volt. Hát ez mindig így kezdődik. Ez mindig így van, nem ez gondolom, ez mindig így indul, igen, minden szezon. Mindig így indul, igen, valami olyat, amit még soha nem látott az egész világ, és valami tényleg valami korszakakotón új dolgot, és amikor ezt te megcsinálod, akkor mondják, hát nem, mégiscsak inkább azt, ami már 10 éve is láger, azt egy picit változtassuk meg, és inkább csináljuk azt, mert az már bevált. Na tehát az alapanyag véges, nem? Tehát nem lehet itt mindig újat létrehozni. Így van, az alapanyag az véges, tehát most már új növényeket nem találnak ki, amikből ugye lehet illóolajokat csinálni. Szintetikus dolgok nem jöhetnek szóba? Dehogy nem. Gyakorlatilag a parfüm, tehát a piacon található parfümöknek 99,99%-a tartalmaz szintetikus nyersanyagot is. Aha, de akkor abban lehet újítani, nem? Vagy már ott sincs nagyon már sok ott minden. Sincs. Ott van körülbelül 4000 szintetikus nyersanyag. Jó, akkor te mindjárt tudtad behúzni ezt a csodát, hogy mi fölkapta a világa. Tehát nem nyilván a frissen vágott fűvel. Igen, lehet, hogy az van. A saját illatodat, mert hogy van egyébként, igen, saját parfüm. Igen, más nem van, igen. Hát azt gondolom, hogy hedonist azért volt ilyen nagyon korszakalkotó, mert abban az időben még nem voltak olyan kifejezetten nőknek szánt parfümök, amiknek olyan férfias illatjegyei is vannak, mint a rum, mint a dohány, illetve a cédrusfa. És azt gondolom, hogy ez tette meg a hatását, hogy mindazonáltal egy nagyon viselhető illat, és egy nagyon kellemes, nagyon érzéki illat, de ez valahogy ütött, erre valahogy felkapták. Amit elmondtál, az mind férfias. Igen, de emellett még van jázmin, emellett van tuparózsa, emellett van rózsa, etc. mindent nem mondtam. Hát felső vezetőknek készül a hajdoli. Ilyen kemény, azért macsó, egy picit, de azért csajok. Nem, és nagyon jól áll. Férfiaknak is egyébként, nyilván a csomagolás az egy picit behatározza, tehát szoktak nekem könyörögni a fiúk, hogy csinálják valami más csomagolást is, amiben nincsen kristály, hogy ne legyen égő elővenni a haverok előtt, de nagyon jól mutat férfi és női bőrön is. Én nagyon szívesen, igen, csak a magán az előállításon gondolkozom, hogy nyilván nem az, hogy összelőttyintesz 3 illatot. Tehát hogy működik? Önmagában van egy kis laboratóriumod otthon, vannak alapanyagaid, különböző eszenciák, és akkor azzal így elkezdesz kísérletezgetni, és öntögeted össze, és megszagolod? Így van, minden. Most egy leegyszerűsítettem nyilván. De tulajdonképpen tök jól összefoglaltad, minden komolyabb parfümnek van egy illatorgonája. Ez az illatorgon, ez úgy néz ki, mintha egy félbevágnál egy ilyen stadiont, és akkor ilyen lépcsőzetesen jönnek le a kis polcok, és azokon van az én illatorgonában körülbelül 500 nyersanyag van, ilyen kis barna fiolákban, hogy védve legyenek a hőtől, meg védve legyenek a fénytől. És akkor ezeket keverjük össze tulajdonképpen, ezek az illóolajok. És ezeket te beszerzed? Vagy ezeket te előállítod? Persze, vagy hát van. Ezeket meg lehet ugyanúgy venni. Van egy ilyen nepperem. Aha. Nem, de egyébként nem. Tehát illatanyag előállító gyártókkal vagyok én kapcsolatban, akiktől ezeket be lehet szerezni, így van. És akkor fejben tudod, hogyha a konyakot, nem tudom, a szivart, és a dohányt, és a rumot, és a nem tudom, a tubarózsát össze... Miért csak alkoholt mondasz? Mert készül fel egy parfüm. Vodkát, tubarózsát. Vodkában nem vagyok erős, de a többi, amit soroltál. Tehát fejben te már tudod, mint egy jó szakács, hogy a narancs és a csoki együtt az jó, ha ezt a két illatot összerakom, akkor valószínűleg valami jó lesz. Igen, hát azért ez 10 év munkája van ebben az egészben. Tehát tanulunk is olyan alapdolgokat, hogy mi az, ami üti a másikat, de ennek a legtöbbje az ilyen próba és cseresznye tulajdonképpen. Nagyon-nagyon sok múlik az, hogy mennyit dolgozik az ember, és tulajdonképpen egy csomó kombinációt kipróbál, azok vagy működnek, vagy nem. És akkor ilyen csatos? Előtte, bocsánat. Hányat dobták ki? Nem nagyon tudom megszámolni, hogy körülbelül hány. Ez 1000, mondjuk 1000 minta után jutsz el a csúcsot. Ja, hogy úgy érted, hogy hány próbát csináltam. Igen, még ez meg nem lehet. Értem, igen, 100 és 1000 között. Van amelyik 100-hoz közelít, van amelyik 1000-hez közelít. Tehát nagyon... Jézusom, azért ez mondjuk egy költséges kísérletezgetés lehet, nem? Költséges is, igen, mert hogy nagyon drágák ezek az alapanyagok, illetve a legtöbb alapanyag nagyon drága, illetve hát eszméletlen nagy szenvedékkel az illatok iránt, hogy ezt a 1000 elfúsárált próbálkozást után még mindig akarja csinálni. És akkor rohangálsz így a kis csatos cipőben így a egyik polcnál a másikig, mint a Dustin Hoffman, és ilyen rázod a kendőt, beleszagolsz a levegőbe is. És közben csinálod a rántást, ami oda ne égen. Igen. Ez nem csak a rántást, de vagyok. Basszus! A paprikás krup. Nem. Ez kicsit inkább már ilyen fantázia, de ott ülök, hogy egész nap, most már van azért több éve egy asszisztensem, akivel dolgozunk, tehát leírom a formulát, leméri, megszagoljuk együtt. Borkóstolásnál almát esznek. Nálatok mi van, ami kiviszi a... Felszállni egy BKV buszjáratra nyáron. És akkor az úgy átmos. Az úgy klasszon átmos, és akkor utána bemész a műhelyed, és azt mondta, hogy na hát azért van élet az univerzum másik oldalán is. Ha másodállásban egy fitness teremben vagyok recepciós, az mindent kitakar. Az jó, hogy hát erre nem gondoltam, kicsit időigényes lenne, de egyébként tipikusan ugye kávébabot szoktak szagolgatni, tulajdonképpen ez lehetne töltött káposztá, vagy lenne paradicsom, az a lényeg, hogy tökre kizökkentse az embert abból, amivel egyébként dolgozik. Hát ez egy jó fokhagymás spiritos, annál jobban nem zökkent ki semmit. Köszönöm, éhes vagyok. Ami egyébként még tök jól működik, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy ha az ember megpróbálja a saját illatát megszagolni, az nagyon-nagyon jól pihenteti az orrunkra, hogy azt nem nagyon érezzük. Tehát, hogyha a könnyök hajlajba megpróbálsz beleszagolni, vagy hogyha a ruhádnak a nyakába, akkor az eszméletlenül pihenteti az orrot. Ez egy ilyen... Hát már akinek azért szagoltam bele Jani könnyök hajlatába. Hát nem egymás szagába, nem egymás nyakába, fiúk. Egy átlag emberhez képest te hány szagot tudsz megkülönböztetni? Csak mert valaki még 50-et, akinek átlagos az óra, ahhoz képest te milyen mélységekig tudsz lemenni? Nincs így kategorizálva? Nincs így megszámolva. Nyilván, ha belegondolsz, hogy most már ugye az elmúlt egy évtizedben én ugye ezzel foglalkoztam reggel 8-tal este 6-ig, meg hétvégén is, mert hogy saját vállalkozás, úgyhogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy mennyire véges ez. Ami szerintem tök érdekes, hogy ez így abszolút felerősödött még erre rá, ugye egyébként is azt gondolom, hogy ez egy különleges állapot, hogy valakinek ilyen nagyon edzett az orra. És akkor erre még jött a várandóságom, ami alatt aztán megvégképp ez elment ilyen teljesen szürreális méretek. És ha belépsz egy idegen lakásba, akkor azt is megmondod, hogy volt itt egy férfi, nagyjából ilyen parfüm volt rajta, él itt egy nő, ez az illata. Igen, és a gyerekem már cserélném a pelust. Igen. Azt minden anya megérzi, ez nem olyan nagy. Azt még én is. Igen. De úgy csinálok, mint a nem érezném, hát, amíg a Viki haza nem jött. Nem. Két nap múlva az osztály találkozó. Nem, de mondjuk, tehát ez tipikusan tényleg a terhességen tudom mondani, mert akkor aztán ilyen nagyon durva volt az egész. Ott mondjuk megéreztem, hogyha valaki jön a liften, és akkor a férjemet megkérdeztem, hogy de hát miért eszem magyarót, most fogunk vacsorázni, és mondta, hogy reggel előtt utaljára magyarót, ő nem tudja, hogy ezt hogy érzem. Etc. Mellette nehéz félrelépni akkor. Nem csak a hajszálat veszed észre. Nem csak a is a rúzsfoltot. Hát ez egy nehezebb történet. Igen, akkor. Abszolút érzem más parfümöket rajta. Tehát azt is, hogy kivel volt, meg tudom mondani, mert a haverjainak ugye olyan illat. És ezt is megérzed? Tehát a többi, igen. A többi parfümet is. Viszont ez már rád nézve kellemetlen, hogy a haverjainak a parfümét is felismerjük. Messzire érzem, tetszetek róla. Igazából igen, illetve volt olyan, hogy egyszer hazajött, én már aludtam, egy baráti társasággal volt, és akkor mondtam neki, hogy de hát miért, teljesen félelemben voltam, mondtam neki, hogy tehát miért eszel nyers tésztát, amikor tudod, hogy megfájtott tőle a gyomrod, és akkor erre mondta, hogy hát nem, ő csak sört ivott, de ezt az élesztő részét a sörnek annyira éreztem, hogy nem tudtam másra gondolni, csak a nyers tésztára. És utána nem bírtam aludni, tehát ő utána a kanapén aludt. Ilyen hál' Istennek azért ez 9 hónap után elmúlt. Most milyen illata kísérlet ezzel, azt el lehet árulni? Igen, el lehet árulni. Nem sokára meg fog jelenni egy olyan parfüm, ami ilyen bőrös, púderes, iriszes, vaníliás finomság lesz. Ezt egy német márkának csináltam egyébként, illetve most kezdjük el a eszméletlen nagy erőfeszítéssel dolgozunk egy orosz cégnek, akiknek 9 különböző parfümöt kell majd készíteni. Amikor te a saját márkádat megcsinálod és megcsinálod a parfümödet, az ki dönti el, hogy az jó lesz-e? Tehát oda mész valamelyik ilyen nagy áruházlánchoz, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, én vagyok a Victoria, ezt most csináltam, tessék már megszaglászni egy kicsit. Ha jó, akkor hadd árulják már itt. Áruljon már bele, legyen kedves. Ki mondja azt, hogy igen, Viki, ez szuper le. Azt én mondom, és innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz befejezni a munkát. Szerintem minden műalkotással így van egyébként, de most gondold el, hogy csináld ezt 1000 próbán keresztül, és aztán egyszer csak azt mondta, hogy jó, készen van. Ez nagyon-nagyon kemény történet. Én onnan szoktam tudni, hogy veszek készen vagyok, hogyha már ott nagyon töpörgök az 1300-as mintánál például. Illetve olyan is van, hogy konkrétan érzem a fejemben az illatot, és akkor az teljesen ugyanaz a mása, az, ami a papíron van. Tehát először születik meg fejben az illat neked, amit kreálni akarsz, és utána megpróbálod a fejben megszületett illatot előállítani. Így van, és a fejben megszületett illatot, akkor te érzed? Igen. Úgyhogy ez az illat még nincs. Igen, igen, és ez eszméletlő frusztráló, hogy nekem ahhoz kell eljutni, mert az a tökéletes. Én is ilyen vagyok a saját tehetségemmel. Pont akartam, hogy jössz reggel 6-kor, kitalálok, hogy mi a nem vagy tudom, meg. Hogy mennyire jó leszek 6 óra 30-kor, és azon szorongok, hogy tényleg tudom-e azt a szintet hozni, és rájövök, hogy igen. És ehhez képest, mi csak azt tudjuk, hogy mennyivel leszünk rosszabbak nála. De nem ilyen érdekes, hogy működik az ember, hogy tudod, hogy van egy illat, már érzed is, de az az illat még nincs meg. Akkor mit érzel? Teljesen megfoghatatlan. Én azt az illatot érzem egyébként, ez, tudod, ez így az agyban születik a legtöbbször. Érdekes, de hogy valójában még nem létezik. A tudat az eltárolja ezeket az illatokat, ugye? Tehát, igen. Hogy az, amikor azt érezzük, hogy déjà vu érzésünk van, mert hogy valami nagyon ismerős illat, valami nagyon régi dolog így felrém, azt nem csak bevizionáljuk, vagy beképzeljük magunknak, nem? Hanem tényleg emlékezhetünk az illatra. Igen, igen, igen. A szaglószerv az egyetlen olyan szerv, ami az agynak a limbikus rendszeréhez közvetlenül kapcsolódik. Ennek köszönhetően tulajdonképpen a másodpercnek a század része alatt tud előhúzni olyan emlékeket, amiket bizonyos illatokhoz kapcsolunk. Eszméletlen szerintem. Sztároknak is csinálsz? Igen, csinálok. Volt egy olyan francia színésznő, aki azért jött hozzám, mert egy olyan felkérést kapott, egy ilyen borzasztó, negatív, letargikus, halál és depressziós filmre kapott felkérést. Az volt a probléma, hogy nem tudott ráhangulódni, mert hogy egy csodálatos élményben volt része. A második kisgyereke született meg, csodálatos párkapcsolata volt, minden fantasztikusan jó volt különben, nem tudott ráhangulódni erre a filmre. És eljött hozzám, és azt kérte, hogy keressünk valami olyat, amitől ő, aminek egy olyan emléket, egy olyan illatot? Egy olyan emléket húz elő, amitől ő ezt az érzést újra elő tudja húzni, ami most nem megy neki egyébként. És nagyon sokat dolgoztunk együtt, még a végén találtunk egy olyan nyersanyagot, aminek főtt káposztára hajaz az illata, aminek egy olyan emléket hozott elő a gyerekkoráról, amikor ő a járókában van, és az anyukája főz, és éppen veszekednek az apukájával. És azt mondta, hogy ez elég sokszor megtörténhetett valószínűleg, és egy ilyen tökén elhagyott érzést váltott ki belőle gyakorlatilag azonnal. Tehát, hogy ő azonnal elsírta magát. Sírsz a káposzta főzelé. És erre még rásegített az aktuális plakátkampány is az utcán, és aztán már tényleg elment minden életkel. És akkor megcsináltad ezt neki illatban? Ez tulajdonképpen egy aroma molekula volt, tehát én csak a közvetítője voltam ennek. Ebből még egy kicsit tovább dolgoztuk azt, hogy ennek valóban ilyen élesen főtt káposzta illata legyen. Zseniál. És akkor ezt használta ugye végig a filmen, vagy a film készítése alatt. Figyelj, és mondtad az oroszokat, az orosz megrendelést, hogy ott 9 illatot kell. Az olyan, amitől hallottunk ilyen legendákat az orosz vásárlókról, itt is úgy történt, hogy megkérdezték, hogy hány, mennyi volt a legtöbb párfüm, amit egyszerre rendeltek, 8, akkor mi 9-et kérünk. Igen, jó, igen. Mindenből 10 000 liter. Aranyozott, gyémánt. De az ott üveg legyen, mi a legdrágább? Olyan, mi ezt mondta, igen. Hogy ugye bejöttek, és azt mondja, literszámra vitték el tőle a párfümöket, mert mondták, hogy ugye melyik a legdrágább, akkor jó, és mint ütitek belőle 100 ml, akkor legyen egy liter. És aztán megitták innen a blahán a sarkot. Igen. Szergej, mi volt a tentudom? Nagyon kellemes a leletem. Én igazából más parfümöknek az alkotásával én abszolút nem foglalkozom, ez nálunk úgy működik, hogy eljönnek, és akkor kilogrammonként ugye vesznek parfümöket, ők azok, akik azt mondják, hogy nincsen megkötés, tehát határa csillagos ég, ha gondolom, akkor egy olyan parfümöt készítsek, aminek kilogrammonkénti ára több 100 euró. Igen. Jó időben privatizáltunk, úgyhogy. Mi milyenek vagyunk mi magyarok? Tehát, hogy gondolom, minden nemzetre van jellemző illat, nem? Hogy az ázsiaiak egy kicsit más beállítottságúak, tényleg, az amerikaiak, a dél-amerikaiak, az európaiak, azon belül a magyarok. Tudunk valamit, hogy ránk mi jellemző, vagy mi inkább milyen parfümöket veszünk, vagy mit szeretünk? Igen, igen. A preferenciák azok megvannak. Nagyon érdekesek ezek a különbségek. Tudom felhozni példaként azt, hogy milyen például a narancsüreg olaj, ami abszolút ilyen érzéki például Amerikában, a Közel-Keleten pedig ezzel főznek, hogy az édességeket ezzel a cukros narancsüreg olaj édesítik, tehát ott abszolút ilyen gurmand, ilyen dolce vita feelingje van ennek az illatnak. Magyarországon nagyon mennek az ilyen zöldalma típusú parfümök, illetve mentek egy időben. Most már, mivel nagyon sok funkcionális termékben benne vannak ezek mosogatószer, tusfürdő, ezért most már kevésbé népszerűek ezek parfümben, de alapvetően mindig azt látom, hogy másoknak illatosítjuk magunkat. Tehát nem az a lényeg, hogy én érezzem, és én élvezem. Hanem, hogy más érezze, hogy jó illatom hanem, van. Hogy más tudja, hogy nekem drága vagy jó parfümöm van, igen. Na mindjárt készültünk neked egy kis tesztel, amit meg is mutatnánk. Befújtunk különböző kis cetliket különböző illatokkal, és felírtuk, hogy melyik illatanyag milyen összetevőt tartalmaz. Úgyhogy egy... Tudjátok, hogy ez nem teljesen úgy van, hogy ami le van írva, az valóban úgy van. Tehát ennek nagyon... Jó, nem magyarázom, hogy előre. Mindjárt szaggalászat, jó? Azért nem olyan jó munka, mert ezeknek a fele romlott. Jó, hát ezek a Viki parfümei és az Anna parfümei. Tehát hagyjál itt valamit a tiédből, és lesz friss Vikinek. Meg is vagyok a szülőnapi ajándékkal. Pedig csak szeptemberben lesz. Vagy romlott, vagy hazudik a gyártó. Na ezzel jövünk mindjárt a szünet után, pontosan 8:30. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva Minya Viktória parfümőr, a vendégünk, aki hát saját illattal is előrukkolt már egy ideje, és hát imádja a világ. Imádják. Például Kínában azt olvasom, akik szemétmódon azért hamisítják, nyugtass meg. Várjál, beadlak. Tehát van Minya Viktória no original. Igen. Ugyanez az üveg, ugyanez a doboz, minden lekoppintva. Nagyon hasonló, nyilván nem ilyen szép, de egy utánzat, igen. És te kimész Kínába, téged ott megismernek, és te ott sztár vagy Ázsiában? Hát az a réteg, aki szereti a parfümeket, azok szerintem megismernek, főleg, hogy 2015-ben meghívtak egy ilyen sztárvendégkét tulajdonképpen egy parfüm konferenciára. Ott álltam én, meg 4 középkorú francia úr. Ez nagyon egyébként reprezentatív, hogy mennyire férfi uralom van a szakmában. És akkor ott nekem is nagyon új volt az egész, mert hogy ilyen kordonnal el voltunk választva, sorbáltak autogramért, mindig szertartásosan elnézést kértem, hogy ilyen csúnyán írok alá, de hogy ott abszolút van ez a sztárkult. És hogy használjuk jól a parfümöt? Ugye, mert hát tudjuk, hogy ki az, aki túlzásba viszi, és már jön föl a lift, és érzed, hogy megjött a kolléga. Van olyan csaj, aki naponta többször kimegy a vécére, és gyorsan agyon fújja magát, van, aki belesétál, van, aki egy kicsit a kezére tesz, én a Vikinél látom, mindig így a csuklójára tesz, összedörzsöl, és akkor azzal így a nyakát megérinti, ez nálunk egy szertartás. Szóval milyen jó parfüm használat? Ugye tipikusan ilyen púzus pontokra szoktuk tenni a parfümöt, mert hogy itt a legvékonyabb a bőr, és ezáltal a vérkeringés segítségével nagyon szépen ki tud teljesedni a parfüm, felmelegszik a bőrünk magyarán, és akkor ez a nyak, tipikusan a fül mögötti rész, a dekoltázs egy picit, illetve a csukló. Te felfújok a levegőbe és belesétálok, ez jó? Én mindig így csinálom. Akkor igen. És átsétálok a hajnal. Mama, ne ő már keresztbe verve. Mama, megmutatok, ott maga, mama, megint belesétált a parfümömbe. Van például egy olyan parfüm, ami tokai borra hajaz egy kicsit, az Assura, de még az üveg is úgy néz ki. Igen, az volt az inspirációja. Van egy 14. századi parfüm, aminek Eau d'Hongrie a neve. Eau de la Reine d'Hongrie, ez a magyar királyné vize, és ez arról híres, hogy csodát tett Erzsébet királynővel, megszépült, megfiatalodott, így lett belőle egyébként magyar király. És leszállította a tyúk szemeit. Ennek az újra gondolt, és egyébként ez nagyon-nagyon elhíresült egész Európa szerte a magyar királynévize néven. És akkor ennek gondoltam, hogy kellene valami újabb változatát csinálni, és én nagyon sokáig gondolkoztam. Ennek az eredeti változatnak egyébként levendula volt az alapja, meg rozmaring, és arra gondoltam, hogy hogyan lehet ezt úgy modern kontextusba helyezni, hogy valami gyógyító dolgot teszek bele. Ugye a tokai aszú eszenciának vannak tudományosan bizonyított gyógyhatásai, innen jött az inspiráció, és akkor már nagyon jól rájátszottunk az üveggel is, meg a csomagolással is, úgyhogy tokai aszú az inspiráció. És a levendulát kihagytad belőle? Igen, az nincsen benne. Na gondolom persze, hogy a gráta vagy pannon halmán az volt. Igen. Azt látják, hogy valaki rájára a levendula ültetvényre és kimarakva a képet, hogy van itt. Nem, az annak most már ilyen öreg hölgy illata van tulajdonképpen. Nagyon-nagyon kevés jó levendula parfüm van. A francia színésznőt kérdezik, hogy ő volt az, aki a Brad Pitt-tel együtt játszott? Nem a Mária, semmit, nem adhatod ki? Nem adhatom ki, főleg, hogy ilyen nagyon-nagyon szomorú és nagyon magán dolgot adott nekem át. Ezt nem gondolom, hogy nekem ezzel haknizni kellene. Francba, azt hittem, hogy beletrafálok. Hoztunk illatokat neked, aminek a fele romlott. Az van Anna táskájából. Régi parfümök. A Viki is befújt nyelvet. Én nem tudom, honnan szedtek össze 10-12 illatot, szerintem rákészültek, hát, és hoztak. Így járnak szerintem el otthon. Hát. Hat-hattal. Benne vagy egy kis tesztbe? De ma nem, mintha nem hinnénk el, amit mondasz, de ez inkább csak egy ilyen kis játékosság. Jó, benne. Várj, megnézem, hogy nekem mi van fölírva. Igen. Szóval csak annyit mondok, hogy ezek nagy illatmárkák igazából, és hát majd nekünk egy-két összetevő. Tényleg csak kíváncsiak vagyunk, hogy hadd csodáljunk téged, tehát ez nem vizsgáztatás, sokkal inkább csak, hogy hány fajta illatot érzel meg, amit azért egy földi halandó így megszagolva nem nagyon tud megmondani, maximum egy-két alapillatot, mint ahogy mi megmondtuk, hogy konyak vagy dohány, ezeket így megismered, nem? De azért nem tudom, a damaszkuszi rózsa ritkában jött a Ferinek, ahogy szagolgatta az illatokat. Igen, kerestem, de a illat megvolt, a név nem jutott a szemben, a damaszkuszi rózsa. De mi az egyes? Milyen gyönyörű illatok vannak? Egyes. A Narciso Rodriguez, vagy ennek valamelyik változata. Tehát ez ilyen pézsmás, kicsit rózsás, kicsit pacsulis illat. Narciso Rodriguez jelentik, ez bármit is, igen. Pézsma. Szóval így kell kimondani. Hogy hívják, de hogy írják? Egy híres márka? Igen, abszolút, nagyon. Jó, ő egy személy? Tehát ő az, vagy egy cégcsoport, vagy egy vállalat? Személy, aki majd utána hozzánk jön parfümöt készítetni, és aztán rányomja az üvegére a nevét. Na hát ez milyen csúnya dolog. Tehát téged megbíz, hogy csináld meg az illatot, ő megveszi tőled, majd ő naggyá válik a te illatoddal? Ez azért így működik már, bocsánat, évtizedek óta, tehát olyan nagyon nem veszük ezt nizokon, de nem tudom, hogy hányan gondoltak. Na de ha ő azt mondja, hogy találj valami újat, és ha találsz valami újat, akkor miért adod neki, miért nem tartod meg magadnak, és azt mondod, hogy kedves Narciso, por favor, sajnos illatos nem sikerül össze, megtartosz magamhoz világhírűvé válasz, húz az anyád, az főzött otthon. Na most hűlök, de hogyha tényleg csinálsz neki valami de minden márka így működik. De rásírják az üvegre? Bemész egy ilyen nagy, de hogy írják rá? Nincs rajta az, hogy ő mit a made by Minya? Vagy valami? Nem, az a sajátodon van rajta. Azért, ha valaki nagyon akar, akkor ezeknek le van írva, hogy ki készítette, tehát utána tud nézni az ember, ezt nem szokták általában eltitkolni, de vannak olyan márkák, mondok egy példát, az egyik kedvencem Laura Biagiotti, soha nem mondta meg, hogy ki készíti a parfümöket, ezáltal mindenki elhitte, hogy ő csinálja őket, amire nyilván neki nem volt kapcsolatása. Nagyon szerettem a Laura Biagiotti illatokat, már kicsit lejártak, de volt egy olyan üveg, ami hosszú nyaka volt, és kicsit ilyen tojás alakja volt, azt hiszem, és az egy ilyen az volt. Az, és nagyon finom volt. Szóval nagyon szerettem. Az egy Laura Biagiotti illat volt. Na, hát és női parfüm volt. Sokat használtam. Biagiotti-nak más illata volt. Igen. Ez így működik mindegyik márkánál. Tehát ő nem, de én tudom, hogy kikészítette, pedig ez teljesen el van titkolva, de olyan erős DNS-t tett a parfüm alkotó bele, hogy tudjuk, hogy ki az, aki. Na jó, most megfoglak. Mondd meg nekem például. Állj itt falhoz. Milyen szám van a kezedben? Várj, most nem hallak. Igen. Mikrofon. Mondd a számot. A hetes. Mondd neked, hetes. Nagyon kiérzem az Ibolya levél kivonatot, és az összes Ibolya leveles parfüm, az visszavezethető a Fahrenheitre. Úgyhogy vagy egy Fahrenheitnek egy ilyen Ibolya, benne unokája, van. Tök igazad van. Ibolya levélje. Bor. De hosszúval, moha, cukor, ibolya is van benne, igen. Ez egy hosszúval? A Fahrenheitem is volt, ez egy sötét vörös üveg volt. Így van. Van valami, ami nincs? Használtam Fahrenheit parfümöt, nagyon erős, nagyon fűszeres, nagyon jellegzetes, erős illat. Igen. Gimnázium évek alatt. Van benne. Igen, ez orientális fűszeres volt egyébként az illatcsalág, egy Carolina Herrera volt. Azt mondja, hogy nézzük meg mondjuk a tízest. Na most neked annyi. Egy kis domestos, egy kis hipó. Annyira ráfaragsz most. Szegény, hát te már azért olyan parfüm szakban a stúdióban, így már azért nehéz megmondani. Megvan a tízes? Nekem ez egy ilyen ibolyás, nem ibolyás, hanem ilyen, hogy mondják ezt, medvecukor, Lolita Lempika? Azt mondja, hogy vattacukor. Vattacukor van benne, hát, igen. Ezt a gyerek szeretné. Vattacukor egyébként etilmoltól. Az micsoda? Konkrét vattacukor kivonat nincsen, ez egy molekula, amit használunk. Jó, 13-asra mondj valamit. Ezt én vettem a Vikinek. Tehát nagyon jót mondj. Nagyon szuper. Úgy látom, ebben van a legkevesebb alkotó rész. Ez az Zizi parfüm. Igen, abszolút. Igen, Zizi illata van. Igen, abszolút. Én kis fehérvirág, édes, citrus, vanília, igen. Zizi parfüm. Ez egy jó parfüm egyébként. Ezt én vettem neked? Nem, igen. A másik kapcsi. Szereti. Hát akkor most akkor te. Aj, nagyon jók ezek az illatok, soha meg nem mondanám. Például az, hogy a kajszibarack, vörös áfonya, pacsuli, pézsma. A pézsmát az betiltották, ugye azt mondtad? Igen, a pézsmát van, ugye a pézsma szarvasból származik ez, levadáztak, és a 70-es évekre már Szibériában körülbelül megtizedelték az állományt, ezért be is tiltották 72-ben, és ezután a szintetikus megfelelőjét használjuk etikus okok miatt, vagy ilyen etikai okokból kifolyólan. Figyelj, egyébként, amikor azt látja az ember, hogy ilyen 30 féle különböző jellegzetesség van bele zsúfolva egy parfümbe, de érződik ez rajta? Tehát, hogy ez létezik? Hogy ennek azért nagyon-nagyon nagy része marketing, tehát nyilván nem azt írják bele, hogy etilmaltól, hanem azt, hogy vattacukor például, azért a kettő nem teljesen ugyanaz, illetve rengeteg olyan dolgot tesznek bele, aminek van szintetikus megfelelője, tehát a rózsából nem tudod, hogy ez egy rózsa molekül, vagy rózsa kivonat, ez a kettő tök más, hogy érződik. Igen, mert hogy az ember azt gondolja, persze te szakértő vagy, érzed biztos nagy részét, de dinnye, kokusz, mandarin, jászmin, bergolt, jászmin, barack, orhidea, szilva, szeder, pacsuli, pézsmama. Tonka van, mész, kajsz. Tudod, olyan, mint egy jó bor, hogy milyen érzéked hozzá, hogy két összetevőt tudsz megmondani, vagy megmondod még kicsit a szegvűszeget és a fahéjat, és a nem tudom. Ja, olvas egyébként, tök jó példa, mert olvastam a dobozon a leírást, és egy az egyben jön az áfony a hátulról. Igen, de a borban sem az áfony jön, hanem az összhatás jön, az érzet jön, azt érzed, mintha. Nagyon sajnálom, hogy Jani Malícia uómóját nem tettük be, írja egy hallgat, ez jó ötlet lett volna, hogy a 14-esre befújjuk a Malícia uómódat. Még másfél liter van abból a brútos üvegből, amit vettem magamnak 87-ben. Igen, ilyeneket használ. Én is használtam. Én is használtam, loptam a testvéremtől. Igen, de itt a te esetedben a múlt idő a lényeg, a János pedig bármikor, amikor bemegy a szobába, akkor egy kis bagdecodorra a hónajon fújja magát, mielőtt felszáll a BKV-re, hogy illatos legyen. Nem volt olcsó. Akkor a forint még ért valami. Mi most a következő projekt, vagy hova mész most éppen? Nagyon keveset vagy itthon? Azt olvasom rólad, hogy tényleg baromi nehéz téged így elkapni. Azért eddig többet voltam itthon, most, hogy megszületett a kislányom, aki 3 hónapos, és hogy először utaztunk repülőgépen babakocsival, most már veszek, nem fog én nagyon gyakran jönni, de egyébként szoktam, ilyen havonta vagyok körülbelül itthon, a családom ugye nagy része itt van, illetve tulajdonképpen mindenki, úgyhogy hozzájuk gyakran haza. És most a következő munka a saját illat, vagy valami nagy céggel állsz most össze, ők biztak meg? Vannak saját dolgok is a tarsolyomban, amiket még nem lövünk le, illetve azt hiszem, hogy ezzel az orosz projekttel el vagyok, illetve megkeresett a, hogy is mondjam csak, az egyik legnagyobb lakás. Figyelj, kimondhatod ettől. Az Airbnb. Aha. Igen, és ő velük dolgozunk, ők engem válogattak ki egész Franciaországból. Wow. Reprezentáljam a parfümőr világot, és akkor egy olyan projektet készítettünk el, hogy szagold meg Párizst. És egy mindenféle nagyon egzotikus helyekre viszem el az odalátogatókat. Ez egy ilyen program, amin dolgoztunk tavaly nyár óta. És akkor illatokkal összekötitek a helyszíneket? Vagy közben ők ott... Igen, olyan helyekre megyünk, amiknek van illattal kapcsolatos jelentőségük, így van. A tanátás vagy azért bukott az utat, nem? Igen. Megfázol a repülőn a klímától. Az olyan mesét, ez tök érdekes volt, hogy például a sétálunk Bécsben, akkor érezzük, hogy nagy áruházak a bejáratnál parfümöket nyomnak ki, hogy kedved legyen vásárolni és bemenni. Ezt itt is érezted egy darabig az adatásin, csak aztán szóltak a főnök, hogy inkább fizessen be az adott tartozását. Ugyanez igen, a leheltéri piacra, és ott egy lángososnak ott az és az nagyon jó is. De milyen ügyesen hatnak a tudatalattira, tehát hogy az illat az milyen fontos, hogy ott menjél be, és akkor ott kezdje vásárolni. Nem tudom, mennyire ösztökél, azért ez nincsen bebizonyítva, hogy ösztökél tulajdonképpen a vásárlásra. Ezt ugye próbálnak olyan visszacsatolást előállítani, mint amit ugye beszéltünk már róla, hogy tulajdonképpen vissza tudsz idézni egy-egy helyet egy illat alapján. Érdekes, én mindig csak az árleszállítást nézem. Jó, véletben. Jó, persze. De hát a másért mézben. Viktória, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hát itt mindent átható parfüm felhő van, mert ugye a csajok lecsaptak a parfümjeidre, meg hoztál nekünk mintát. Köszönjük szépen. Nem vagy migrénes, ugye? Nem. De bírod az illatokat. Sok sikert, hogy jöttelhoz. Köszönjük szépen. Puszi neked. És köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál. Mert egyetlen egy közlekedési híre van még időnk. Ferenc, mondj valamit. Azt Jani szokta. János, egy rövid. Ha szeretnéd, akkor a 33-as főúton Tiszafüred belterületén egy személygépjármű villanyoszlopnak hajtott, ami az útra dőlt a 38-as kilométeren, az utat teljes szélességben lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Yes. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Nem értetted? De nagyon, nem mondd el még egyszer. Gyerekek, nekem az összes női illat tetszik. Jó, de ezt régóta tudjuk. Nekem meg az összes nő. Ezt tudjuk régóta. 3 percben pontosan 9 óra. Jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show! 9 óra után vagyunk, 13 perccel. Kedves hallgatók, az van, hogy... Ma fogjuk bejelenteni, hogy indulunk a triatlonon. Ma lesz a sajtótájékoztató? Ma bejelentjük, az nem lesz. A kutya büntesség, itt most már úgyhogy most gondoljuk magunkat. Ne csapjál az asztalra, mert összetöröd megint a monitor. Nem, most kapaszkodom a mikrofonba, de nem túl nagy erővel, nehogy letörjem. Engem hívnak raportra, hogy mit tudom. Hát mondom, mit tudom én, hát a János hülye volt. Csak most igen, következménye is lett. Igen, összetört. Hát egy picit megfáradt itt a monitor, de jeleztem, hogy természetesen állok. Igen, az oké, oké. Családi költségvetésből. Mondjátok, hogy hányadikán van majd ez a verseny, jó? Hogy de most mondd, hogy akarsz, vagy nem akarsz, mert nem akarsz, akkor még most ki tudunk ugrani most belőle. Mondd, hogy akarsz elektromotoros rásegítést a kerékpárba, vagy az sem, már ami benne szemmel van. Kívülről nem látható. Az már benne van. Na? Na? Mit kell csinálnom? Biciklizni 40 kilométert. Ezt megtanultad, ezt nem lehet elfelejteni, ezt szokták mondani okos emberek. Ez az a bringás dolog. Vagy választhatsz még, hogyha úszni akarsz, átadom. Mennyit kell úszni? Nem sokat, egy másfél kilométert. És ezt egybe lenyomod, egybe külön megcsinálod? Hát muszáj lesz egy, már hogy oké, másfél kilométer. Nem, hogy megcsinál az egészet te velünk. Igen. Te külön megcsinál egybe. Külön egybe, és egybe is külön. Érted? És egybe is külön. Egybe is külön. Jó, az úszás ne választ, a vízben nem lehet ördög szekerezni. De lehet. Jó. És ma bejelentik? Ma. Hányadika van? Ma, most. Ne, jönem, nem, hányadika van? A 7-e, augusztus 27-e. Augusztus 27-e. Hány fog? Indítsuk el a csapatunkat. Indítsuk el, ott a helyünk. Jó. Ott a helyünk. Jó, és van egy másik vállalásunk is, csak ne felejtsd el. Ez pedig majd a Spármaratonon lesz, ahol futó nagykövetek leszünk. Egy alapítványnak fogunk segíteni ezzel. Ott mennyit kell? Ott, hát egy lesznek, igen, hát minimum a 7-es, és akkor mert... Bócoknak való. Most úgy van, hogy... Csak az arcoskodás. Ezért lesz ott. 10? Ja, mehetünk. Most mi a? Most induljak el? A 2,5 éves gyerekem lesétálja most, ha most elengedem, mire hazérek, kész van a 10 kilométer. Kérlek, előtte ébresztetek fel. Éve, előtte nappal szóljatok, hogy kicsit rámozogjak, bemelegítsek, brékeljek kettőt, helikopterezzek el. Időre is futni fogok, mert szerintem ez kevés az a legyen rendes reggeli. Én direkt lemegyek Pécsre, onnan felfűtök Budapestre, és úgy indulok ezen a Spármaratonon. Hátra felé dobókockának öltözve. Gurulom végig a távot. Így van. Kosárlabdát pattogtatva. Gyerekek, akkor most nagyon sportosak vagyunk, nagyon sportosak igen. vagyunk. Tegnap 3 órát játszottam a tűzönapon, de értetek mindent. Beteg. Sikerült elkalapálnod a hurkát? Sikerült, igen. Nem volt hurka, jól játszott. Jó volt? 12 éve, vagy 13 éve fiatalabb, de hát ugye jó. Ez van, de ügyesen, az ember emberére akad. Ügyesen altattad reggel, mondtad neki, hát persze, gangnál. Hát normális, hogy déltől fél 3-ig a tűzönapon játszani, az jó, azért az. Ott volt pulzuszán, de ezek kellenek. Sikítottak az anyajegyek az UV-kon. Az biztos, minden egyes kis anyajegy összebújva imádkozott át. Kisgazdám, így elállni. Nem hagyjuk, legyen kétszettes. De tudod, ezek a 3-4 naponta ilyen presztízs növelő, ilyen egoharcok, hogy kicsit azt érzed, hogy Federer vagy, és Nadal vagy, és ott küzdesz, és törölgeted magad, és ugyanúgy bemondjuk, hogy time, amikor idő van, föl kell menni a pályára, levonulunk, térfelet cserélünk. Hát, te 40 évesen ezek az izgalmak. Nagyon összetörsz, ha kikapsz. Rettenetesen megvisel. Rettenetesen megvisel. Sokkal jobb játékos csinál ki. Az akkor nincs is. Nagyon. Nem úgy értem, hanem hogy nem játszom, direkt felmérem előtt, hogy hogy játszik, és csak a rosszabbra megyek. Egykezőek koordinációzavarosok és luptalbetétesek, bokasüllyedések nálam előnyben vannak, csak velük játszom. Nekem nincs mérlátásom, mehetnek. Abszolút. Összetör, hogy ne? Hát ezek, ezek csak érted. Kellenek ezek a kis egóharcok azért, ezek úgy előbbre viszek. Ülsz a kocsival, egy jó zuhany, és azt érzed, hogy de jó, most úgy kicsit te is Nadal vagy, nem és helytáltál a pályán, és nem adtad föl, és hoztad a meccset. Hát én baromira össze tudok törni, hogy kapok persze. Nem a TV2-nél szocializáltál, nem szoktál hozzá, hogy elpopsiznak. Megint nekem fog megszólalni a telefonom 10 után. Fizetem a monitort. Rohadt élet, hogy egyszer miért nem téged hívnak, emiatt. Nem. Mert csak a számodat tudják, engem is ismernek. Azt is tudja szedni a főnök, hogy itt dolgozik. Bele vannak szerződésben, úgyhogy igazából teljesen mindegy. Törhet, zúzhat, nyugodtan bármit mondhatsz. Na, ha már tenisz, akkor várjuk, kérlek szépen a tippeket. Nem, vége az ingyen dolognak, gyerekek. Vége van, itt nincsen habidőzsír. Eddig sem volt ingyen, tegnap is buktam rajta. Jó, jött egy flash, hogy a Vénusz kikap, nem kapott. Hát mondtam, hogy 20-at tegyen, hozzáadtam szokra, hogy fölrakszál 600 forintot. Hát most tegnap te is. Délután hazafelé a volánnál? Vagy mi történt most komolyan? Hogy honnan jó Istenből jött ez az ötlet? Nem tudom, hogy valahogy így megéreztem. Várjál. Sokkal tartozom Jánosnak, még többel fogok. Nem gondoltam rá egy 20 ezeret, Mindig mondtad, hogy kakis a pelus, mondom, akkor hogy egyszer bebizonyítom, hogy nem az. Na, ezentúl. Most már igazolva, hogy az eddigi hozzáállásom, hogy becsokiztam mindig, amikor nagyobb tétekről volt szó, ez igazolva látszik, hogy ez egy nagyon helyes álláspont volt. Na, de most akkor mire? Mire? Fütyibe. Oké. Na, mit szeretnél tudni, Feri, tessék? Hát a fogadásokat. Mit, de megjátszod? A tenisz, hát persze. Na. De egy loksz már 30 rugóval, tesó. Azért azt ne felejtsük el. Úgy tudod, hogy a nagy alapítás e körül. Ja, csak itt mondom, hogy... lehet azt még csinálni. Mondom, hogy azért itt egy 30-acska már úgy elszállóban van, Ferencem. Ja, és? Ha éppen elfelejtenéd, azért nem, vagyok nem itt, hogy erre felhívjam a figyelmet. De a Feri annyira menő, hogy neki nem felső limitje, mert alsó limitje van a bankkártyán, és ezért nem tudja, nem tud levenni még ennyi pénzt. Benne vagyok egy dupla vagy semmibe a döntőnél. Uh-huh. Roger játssza a döntőt, akkor te megteszed a másikat egy dupla vagy semmire. Én meg megteszem Rogert. Vagy 60 vagy semmi. Én benne vagyok. Jani, mit mondasz? Hát ez egy érdekes. Gyakorlatilag most, ma ugye 4 meccs lesz Wimbledonban, a férfiak részéről, a nők részéről egy sem, ahogy látom. És hogyha csak így a száraz tényeket nézzük, akkor a Raonic az egyetlen, aki megszoríthatja az ellenfelét, Federert, az összes többi az igazából majdnem, hogy papírforma, bár itt van egy kis bensős információ. Na te kis McEnroe, kis McEnroe, mi a papírforma? Egy sérülésről. Hát most Murray Query. Hát most mit lehet? Mit lehet? 5-50-et fizetni nekem Query-re. Murray Query. Én azt mondom, hogy Berdik megveri Gyokot. Nem. Azt mondod, hogy igen? Én mondok egy ilyen bátrat. Te bátor vagy. Én érzek ma valamit az erőben. Ott van a hátsérülés. Érzek ma valamit az erőben. Gyokolnak vagy? Igen. Berdik ma lehet, hogy megfogja Gyokot. Így sose fogta meg még, vagy talán nagyon kevésszer. Soha bűnösmenet fizetnek rá. Berdikre? Aha. Nézzük meg, hát egyszer lehet, hogy Berdik most egészen jó fűvel, nem tudom. Én szerintem a Raonicot megveri. Murray Query? Tese? Murray Query. Uh-huh. 1-14-e, azt hagyjuk a... Cilic, kivel? Müller. Cilic. 1-20, igen. Ennyi, tesó, ennyi, nincs több. Raonicra mondtál valamit? Hát ez nem a Federer behúzza. Az az érdekes a meccs igazából, mert hogy kétszer Raonicnak sikerült a legutóbbi két találkozójukat, az behúzta. Jó, és most mi mondja meg, hogy hol lesz a Bitcoin iPhone-om, iPhone-ja? Most mondjak néhány fontos információt a kriptovalutákról. Mit szeretnél még tudni? Ennyi. Ez a fontos. Aha. Ez fontos. Jó. 4-5 a szorzó, 4,5 a Berdikre. Gyerekek, mi történt Boros Lajossal? Ja. Az új Benkő Dániellel? Az új Benkő Dániellel. Igen, Lajos, képzeljétek el, akit nagyon kedvelünk, és hogy hát boldogan éli a nyugdíjas éveit, hosszasan szórakoztatja a rajongóit egy videóban. De baromi helyez megmondani, hogy alapjában pontosan miről is szól ez a videó. Bocsát, lezártuk, teszel valami kire ellenem? Már megtettem. Mit? Mindegy. És ezt a Gyoko elleni. Gyoko elleni velem? Az most egy fogadás? Ja, mi? Hát a Gyoko, te 10, én Berdik 10. Vagy 40, vagy 20, egy 10-es ledolgozta. Jó, Gyoko, 10 Berdik. Oké, lezárom. Jó is, mert most már én már elvesztettem a vonalat. Oké, csak ezt nem zártuk. Ez a miénk, ez a mi privé. Jó, csináljátok. Lajos feltett egy videót a Facebook oldalára. És egészen nehéz kibogozni, hogy miről beszél. Ezek a Lajosok, ezek mostanában annyira furcsák, az egyik Minyont vesz. Nem, az attól Minyont vesz, hát a feleségem Minyont. Lajos félmeztelenül ül a konyhájában. Na most azt szokták Boros mondani, Lajos egyébként... egykor nagyon népszerű rádiós műsorvezető, akit mi egyébként nagyon kedvelünk, többször megszólaltattuk itt a reggeli showban, hogy hívják ezt a műsort most már bárhogy. Bárhogy, ez jó, ezt ír föl, bárhogy. Bárhogy, jó. Ugye azt szokták mondani egyébként, hogy közszereplőknél, vagy celebeknél a vetközés az utolsó dolog. Tehát ez egy jelzőrakéta, hogy ugye hát figyelj már oda rá valaki. Édes barátaim, azért beszélgetek itt most veletek. Bocsánat, hogy elindítottam a konyhában, hogy félmeztelenül Lajos. Mert így ebben a pillanatban azt gondolom, amit gondolok, ennek következtében egyidejűség esetek kezd el fennforogni. Félelmetes, ahogy néz. Lajos most... egy centiről belenéz a telefonjába kicsit alulról. Mi történik Boros Lajossal? Ilyen volt régen a bumeráng is. Nem, most a Lajos jobb szerintem. Figyelj. Ami nagy öröm egyébként, és nagy őszinteség, és hát egy nagy gesztus felétek, hiszen arra gondoljatok, hogy mielőtt levegőt veszek ahhoz, hogy elmondjak valamit, abban a pillanatban még a fejemben légüres tér van. És egyszer csak a légüres... Mit csinál a Lajos? És gúvad a szemek közben. Ez vár ránk is. Tessék, fogadjuk meg, hogy lesz egy pont, amikor őszintén szólunk egymásnak, nem a Lajosra? Hogy ne. Hogy Feri, szerintem... Most elég. Tedd le a telefont, és add vissza a gyereknek. Vagy János... Most vonulj ki ebből. Lelőhetsz, azt mondom majd, hogy a védelem volt. Vagy nem, lesz majd egy letétbe helyezett. Nyugi, teszek egy puskát a kezedbe. Akházát. Ilyen egy gondolatokká, meg képekké, meg hangokká, meg illatokká, és ez mind a te a te megtiszteltetésedért csinálom. Tehát itt nincs semmi megjátszás, és az az igazság, hogy olyan vagyok, mint egy uborka, amelyik nem szégyeli négy részre vágáskor feltárni a saját belső magházát. És azt a minden. Érted már, hogy miért vesztek ők össze a Gáborra? Na most, na most, na, most neki föltárja neked van a saját belső magházát. Hát azért most küzdelem kell, hogy semmi bántót nem mondjam. Én nem akarom bántani. Én tök emberi szeretetből kérdezem, hogy mi történt a Lajossal? Miről? Nem tudom, miről beszél. Ezért, én nagyon kedvelem őt, én nem akarom bántani. Ezért nagyon fontos, hogy ezekben a műanyag gyógyszerrel osztokon nem szabad két egyforma színűt egymás mellé rakni. Na most indultunk el a lejtőn, amiben én beszállok, én mondok valamit, ugye, hogy sose jó, hogyha konyakot iszol a Rivotrira, és innen indul a holnapi címlap. Nem akarom bántani, csak próbálom megfejteni, hogy mi az Isten csinál a Lajos. Azelőtt önmagunkban tisztázzuk a kutyának a pszichéjét. Ez a Cézár olyan fontossá, meg önbalanszossá, meg olyan bonyolultá teszi a kapcsolattartást a kutyával, hogy az embernek egyszerűen elmegy a kedve. Inkább egy tengeri ugorkával beszélgetek 15 méter mélyen a tenger fenekén egy fésűskagyú mellett. Most a szizára. Ami egyébként a tengeri ugorka úgy néz ki, mint egy ott felejtett nagy darab ökörszar. Meleg volt a konyhában, vagy nem olyan, mint egy ugor. De nem lehet, hogy lecsót főz be, és nagyon örül a saját poénja. Lecsót csinált, vagy lekvárt főz be, és közben csinált egy ilyen 9 perces Facebook videót. Nem? Uh-huh. Hát jó, de minek? Még mindig ott a kérdés. Mennyi időnk van, Zsül? 6 percünk van még? Már úgy, nem úgy szellemileg, mennyi időnk van, amíg ezt a stádiumot... nem, az, hogy a Lajos a rácsörünk, nagyon röviden tudjuk csak megkérdezni, minden oké, Lajos. Hát hívjuk, nem beszélve, csak hívjuk fel, kérdezzük meg. Hogy szurkolunk. De tényleg, akkor jó, nincs-e baj. Tényleg szurkolunk, hogy fölmegyünk, talán én lehet kiszellőztetni. Majom, azt nézi, hogy mitől tört a lakázás. Na most. Mit csinál a Lajos? Aha. A hívott számon előfizető, illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Na, hát már meg is változtatta a számát. Miről? Rajta a tüskén. Vigyed, Lajoskám, mondja a tengerisünk, és ott hagyja berohadni a tenyerembe az összes tüskéjét. Egy nagy lelkű dolog. Szia, Frankivám! Oha! Ki ez a... Ő most hogy... Kit hívunk ő most? Ő a tengeris? Lajos? A vonalas. Hát neki van vonalas, van neki. Meg fog őrülni a fölveszi. Honnan van meg neked a Lajos vonalas száma? Dolgoztatok együtt, és tudod a Lajos vonalas számát? Örülni fog. Haló? Nincs senki. Egyet csöngött, és utána pedig elszállt. Aha, próbáld a vonalasat újra. Rövid, 3 percet tudjuk, mert utána el kell mennünk. Igen. Itt volt, valamit mondott. Lajos, itt vagy? Ki nyomta? Lajos! Halló! Ne ugolj! Itt vagy, Lajos? Ez már az ugrás. Várj, hívd újra! Valamit kiabált, valamit belekiabált. Igen, hal! Egyit. Ez az egész rettenetesen szürreális. Na várj! Aha. 3 percig volt, csak hogy Lajos jól vagy, ennyi, mert nem tudunk többet vele beszélgetni, igen, akkor el kell mennünk érezni. Igen. Most mi van? Itt vagy, Lajos? Hát egy picit. Én felszállodok hozzá 2 jégakúval, ha ennyire bántjon meleg. Magántelefon. Balázs, reggeli show, hello, itt a Feri meg a Jani, élőben vagy, Csános. Hello, Lajos. Jaj, hányan hallgatnak titeket, fiúk? Aha, most mi van? Ez nem áll. Miért akarod ezt tudni? Mert az egyikkel már beszéltem. Minden oké, Lajos, akkor láttuk a videódat, csak nagyon rövid ideig tudunk adásba tenni, mert félkor pontban el kell mennünk. Jól vagy, minden oké, láttuk a videódat. Milyen videót? Valamilyen Facebookra föltöltöttél valami videót az uborkáról. És egy csonttól fölfelé mesztelen vagy. Mert félmesztelen vagy, és uborkákról, meg tengeri sünökről beszélsz benne. Csak hát igen, kicsit megkattantam, igen, ez a baj. Akkor foglaljuk össze, vagy mit reméltek tőlem? Nem, de tök őszintén érdeklődöm, csak hogy minden oké, semmilyen de bántás. De édes vagy. Figyelj ide, állati jó vagyok. Egy csomó olyan dolog, amit megszoktam és fájt, az most elmúlt. Ennek következtében életkoromhoz képest Igen, kiválóan érzem magam. Ezt jó tudni. Na, jó, jó, mert úgy... A zöld, a piros és a fehér gyógyszert kell beszélni. De nem mindegy, a sorrend nagyos tudat. Nem mindegy, mert tudom, igen. És egy hétre előre sorrend. Igen, legörbül a számszéle, persze. Hogy kaptunk el? Mit csinálsz most éppen reggel 9:30? Ebben a pillanatban tettem le a telefont a Vogával, mi veszünk fel műsorokat, a Boros meg a Voga. Ja, csináljátok ezt a Boros meg a Vogát. Aha, csináljuk, nem most már egy kicsivel több hallgatók van, mint nektek. Nem, nem, már nem a klasszon vagyunk, nekem megy össze minket. Nem, de ez a baj. De az a promóban, mert találjátok ki valamit, hogy egyértelmű lehessen, mert mostan bárkivel beszélgetek, mindig előről végig kell beszélni, hogy ki honnan jött, és merre tart. Hát ez, ami esetünk, mert ez legalább olyan bolyó, mint a ti esetetek. Tehát itt már senki nem tud követni, hogy mi a nevünk, hogy hívnak, hol vagyunk. De azért na jó, de mi már gyakorlatilag 4 éve a semmiben vagyunk, úgyhogy nincs gond ezzel. De nálatok van ugye az internetes verzió, aztán már ezek most nem. Akkor vannak a izéjék. Igen. Identitás zavarban szenvedünk egy kicsit, de ez nem a mi marketing. Hibánk. Nem a mi hibánk. Jól van, oké, de hogy akkor jól vagy, meg vagy ez a lényeg. Ezért csörögtünk. Ne aggódjatok, én is felhívlak majd titeket, hogy hogy vagytok. Jó, én örülök, hát tudod a számomat, hát hívjál. Annyira bírom a jó szándékot, igen. Fogával is minden rendben, ugye? A Vogával nem. A Voga állam a rendszert vált fejben. Hát ja, vannak ja, ezzel így azért mostanában jó. Páran. Igen, na, és az a baj, hogy ez már betegség, szóval uncsi. Az unokáim mondják, hogy uncsi. Hát a 8 éves gyerekem is ugyanezt mondta rám, igen. Lajoskám, mennünk kell tényleg, csak szimplán érdeklődünk, ne legyél paranoiás, csak megszeretgettünk egy kicsit, hogy jól vagy. Láttuk ezt a 9 perces videót, a Bors hozta le egyébként, és úgy néztük, aztán nem tudtuk hova tenni meg. Te is megijedtetek, hogy megadtattam? Kicsit ilyen Benkő Dánieles vonal. Igen. Voltak már gyanúk korábban is, de azok már mindig jól jöttél ki, és most egy picit azért aggódtunk. Nem, mert tulajdonképpen ez egy ilyen szabad asszociációs kísérlet volt, amit én ott csináltam. Arra voltam kíváncsi, hogy mi van, ha nincs leírva, és miről mi jut eszembe. És én is csodálkozva néztem végig magamat. Lajos, vigyázz magadra, imádunk, csokoltatunk. Sosem tudom eldönteni, hogy igazából örül-e és kedvele minket, vagy rohadtul nem. Azt szerintem igen, a végén, mintha úgy hallatszott. Hát, visszagyúrtam, hogy úgy érezzük. Igen, visszagyúrtam a beszélgetést kicsit, igen. Velünk kapcsolatban mindenki paranoiás, mindig azt hiszik, hogy támadunk. 9:50 múlt, 1 perccel, mindjárt jövünk a játékba. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, negyed, 10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mondd. Azt mondja, szerintem Lajosnak konkrétan finge nem volt, hogy a Stólék vagytok-e, vagy a Balázsék. Egyébként lehet. Nem tudtam. Nem, ez lehet, hogy nem tudta. Ezek leseesett, igen. Nem tudtam. Egyébként talán is azon ajánlok, hogy remélem, hogy nem egy varázsgömbben néztem bele. És nem a jövőt láttam. Lali király Baján halászlét főzött a Bence Péter. Igen. Hát, ez érdekes saját azért. Egy analóg rádiót velünk megkülönböztetni egy internetes vicces kérdéstől azért. Ez, jó, hát figyeljetek, minden fölhívtuk le. Tényleg nem volt bennünk semmilyen bántó nem, semmi szándék, de nem jutottunk közelebb Lalihoz. Laliban van egyfajta. Nem is tudom, hogy mondjam. Sértettség, bántottság. Igen, azt igen. Éreztem hangján. Jaj. Na. Hogy igen, mintha lenne benne egy ilyen paranója, hogy mi most azért hívtuk, hogy pedig tényleg nem. Ezzel kíváncsiak voltunk. Ez a videó, ez számra tényleg értelmezhetetlen. Engem tényleg érdekel, hogy mi van a Lajossal. De hogy így, valahogy így, mintha egy ilyen paranója lenne velünk szemben. Vagy talán mindenkivel egyébként, aki felhívja, vagy ráncsörök, nem tudom. Egy teljesen, hogy most azért kifejezetten jó indulatúak voltunk. Milyen tekintet? Magunkhoz képest egyébként sokkal inkább, ami mint szoktunk. Ami nem sok, de nekünk igen. De ez is sok. De mintha mutattunk volna valójában igen, érdeklődés. Igen, szerintem egész hihető volt. De egyébként én kedvem. A múltkor is beszéltünk a Vokcival. Én a Vogát kifejezetten kedvem. Egy hónapja, nem, most régen, egy fél évvel ezelőtt, egy kora reggel, valamilyen ügyből kifolyólag felhívtuk. Igen, de ő például tök jó kezelben, vagy ő őrült. Igen, jó fej volt. Na mindegy, hát tényleg a legjobbakat. Arra célzol, hogy jobbulást. Jó irányba induljanak el a dolgok az ő életében, ezt kívánok. Na gyorsan egy közlekedési hír, ami talán fontos lehet. Énként nyugi van, hál' Isten, nincs az, mint két nappal ezelőtt, hogy mindenhol baleset. Trafipak szólnak az M5-ösön Szeged felé, körülbelül a 75-ös kilométer felüljáról, úgyhogy figyelj mindenki. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. És akkor megnézzük, kivel játszunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Gergő vagyok. Szia, Gergő, honnan hívtál minket, Gergő, hello? Árpi, bocsánat, Gergő. Árpi, honnan hívtál minket, Árpi? Fehérváron, Székesfehérváron. Fehérváron, és már akkor te is az analóg formában hallgatsz minket? Igen, a 103,80 vagy a foghatók itt. 103,80 vagyunk. Jól van, amíg nem voltunk, addig hallgattál online, vagy tudtál? Persze, online lehet hallgatni. Na jó, de így azért ez egy kellemesebb verzió, ez az analóg, gondolom, kocsiban, otthon. Igen, mert otthon. Az online egy kicsit csúsztatott, tehát ott egy kicsit később lehet hallani beleteket. Uh-huh. Na, és hogy telik a napod? Hát nekem nagyon jó szeretném megadni az alkalmat, hogy köszöntsem legfiatalabb hallgatótokat, Rozinát, aki ma hajlalban született. Ó, gratulálom! Csodálatos! Köszönöm. Hány józan vagy? Még igen, majd... Este indul a tejfokasztó, mi? Igen. Első? És még most vagyok körülbelül telefonálás. Nem, harmadik. Harmadik gyerek? Azt igen. Le a kalappal. Két kisfiú van, és akkor most sikerült végre egy kislány. Ja, hogy addig mentek? Azt mondtátok, hogy addig megyünk, amíg nem lesz kislány? Hát már még az addigban nem volt tervezett. Jött és szerettük volna megtartani. Nagyon jó. És minden rendben volt? Hál' Istennek, igen. Úgyhogy anyuka is jól van, meg már pihennek. Apa meg boldogan telefonálgat. Néha két gyereknél is annyira nehéznek érzem a logisztikát, meg egyáltalán úgy az egészet. Háromtól könnyül állítólag. Igen? Igen, a négy meg már az ajándék. Tudom, és az öt fürdeti az elsőt, vagy az utolsót, és a hetedik mesél a másodiknak. Hát, igen, a kétsége, megvan a nehézsége, de igazándiból szerencsénk van, mert nagyszülők is jó egészségnek örülnek, fiatalok ők is, úgyhogy tudnak segíteni. Úgyhogy van segítségünk is, meg hát mondhatom, hogy egész jól boldogulunk ezzel. Mekkora a két nagyobb? Egy 7 éves van, Márk, és 4 éves pedig Levente. Aztán azt mondod, hogy 32 és 28, mert úgy azért akkor megértem a harmadikat, nem? Tehát az úgy, akkor az ember azért újra könnyen vállal, igen, könnyen vállal, bár a hangod alapján azért ez nyilván. Nagyszülők is fiatalok, egészségesek, a Lajos bácsi is nagyon sokat segít. Képzeld már el. Hallottad a Boros, hogy felhívtuk, hallgatál bennünket? Hallottam, szegényt, úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy szegény Lajos üldözöttnek érzi magát, de lehet, hogy szerintem üldözik. Azért ott kétszer is meggondolod, hogy hol vigyed nyáron. Táborban majd vagy. Én vigyázok a gyerekről. Nem, már meg van fizetve. Szemetek vagytok, ne bántsátok már most. Akkor már nem most hibonkul, hogy ezért hívtuk, pedig nem. Én kedvelem a Lajos szülem. Na, milyenek a kérdések, Eni? Vihető, semmi extra nincsen benne. Szerintem menni fog. Majd egy picit segítünk is kispapának. Oké, köszönöm szépen. Jó, hát mégiscsak. Ott voltál a szülésnél tényleg? Ben voltál? Persze, be lehetett menni. De nyugtass meg, hogy nem térdelve videóztál. Nem. Császár volt már az előző kettő is császár volt, úgyhogy ültem anyuka fejénél, és hallgattam a cuppanásokat. Uh-huh. Az van, hogy sikerült a tegnapiakat berakni, tehát hogy... Nem baj, hallgattál minket tegnap? Akkor tök jó. Na figyelj, Irem. Milyen viselkedési zavarunk van, ha ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy lopjunk? Jó vagy. Nagyon keveseknek adatik meg, hogy ugyanazokat a kérdéseket kapják, mint a tegnapi hallgatók. De így, hogy nem hallgattál, így igazából úgy szülött meg minden vicc. Úgy menjünk tovább? Persze, játszunk, akkor most már végignyomjuk. Melyik megyénk egyik határátkelő helye Kópháza? Itt szól a második kérdés. Kópháza, melyik megyének határátkelő helye az Ausztria felé van. Na, a szemét el is bukott a tegnapi játékosunk. Igen. Na, melyik megye? Hol mész át? Milyen nagyváros mellett mész el az autó? Győr mellett, akkor győr. Na, most már a harmadik az új lesz, mert nem jutottunk el odáig tegnap. És mekkora az ígyszer lesz majd a holnapi játékosoknak. Igen. Rádió 1-es bögrért. Jöjjön, vagy megálljunk? Menjen, persze, szép kérdés. Ki az a történelmi személy, aki három szigeten, Korzikán, Elbán és Szent Ilonán is élt? Ez nagy, tehát ez... Napóleon? Így van, persze, Napóleon. Szép volt. És ráadásul a Bonaparte. Igen. Bizonyám, bizonyám. És még van egy plusz szándékod is, hallgass meg ennek. Pláne fogsz örülni, figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na, mit szólsz? Én menjetek, egyetek, jó étvágyat. Jó, a káposztasalátát pépesítve, a kicsinek lesz. Igen, turbiszolva. Köszi a játékot, ciao, ciao. Köszönöm szépen. Sok a harmadikhoz. Szia, Árpi. Hello, hello. Ciao, ciao. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó ma reggel. Egyrésztről Minya Viktória volt vendégünk. Az ő neve kevesebbet mond Magyarországon, viszont sztárnak számít a parfüm készítésben. Országok és nagy parfüm cégek imádják. Ő is parfümőr, ugye, csak úgy, mint a Zoe-on behívtuk, kicsit teszteltük, beszélgettünk vele. Valami érdekes dolgokat mondott, nagyon szerettünk vele beszélgetni. És valahogy nem is értem már, hogy, de szóba jött a közelgő szülinapom. Nem is tudom, már kivetette föl talán én. Én utána mit csináltad, Feri? Figyelj csak, megpróbáltuk megvitatni, hogy mit kérek majd, és mit kapok a srácoktól. Attól függ, hogy milyen idő lesz, nem? Aztán már edzeni kell, mert megyünk a versenyre. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Én meg képzeldem, tök jó lesz. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Nagyon gyorsan hívjuk a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk, mert nincs csak időnk. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor övi az ajándék csomag, aztán már is búcsúzunk. Tudod, hogy a B-oldalas dumád megy nyugdíjba? Van 40-nel? Igen. Várnod kell az 50-ig. Már 40 még nem B-oldalas. De, de. A 41 már annál inkább. Észre se veszem, és 41 lesz, sajnos. Nem veszik fel. Hát, ha nem. Nem jó. Erőszak. Lehet, hogy az online hallgatja, és ott még a Lajossal beszélgetünk egyébként 4-10-kor. Tehát így azért nehéz. Nehéz nap hallgatójának lenni. De azért a nyereményét megmutatjuk. Az ön nyereménye egy tálca Pécsi Premium Pils. A stílusod egyedi kívül belül. Adás után megpróbáljuk elérni. Aha. Ugye ajándékcsomag nincs, de ettől függetlenül az övé, úgyhogy felhívjuk majd, akit szerettünk volna. Jól van. Én szerintem holnap érkezünk. Jó? Jövünk. Jövünk holnapatkor. Vigyázzatok magatokra. Szép napot mindenkinek. Szevasztok. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.